NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Jongeren worden steeds minder vaak lid van een sportclub. Ze vinden vaste trainingstijden en andere verplichtingen lastig. Ook andere hobby's en de kosten voor het lidmaatschap zijn redenen om de sportclub links te laten liggen. Volwassenen sporten ook minder bij verenigingen, vooral vanwege tijdgebrek. Ondanks de dalende huizenprijzen hebben alleenstaande starters nog altijd weinig kansen op de woningmarkt. Gemiddeld maken ze kans op 3% van de beschikbare huizen, blijkt uit onderzoek van taxatiebedrijf Calcasa. Twee verdienende starters maken kans op 40% van het woningaanbod. De president van Moldavië zegt dat er een plan is onderschept voor een staatsgreep in zijn land. Burgers uit Rusland, Belarus, Servië en Montenegro zouden volgens dat plan de orde in Moldavië moeten verstoren. De president noemt het een indirecte aanval op de Moldavische democratie. En RTL ziet af van een debat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. De politieke redactie van RTL bevestigt een bericht in de Volkskrant dat er veel gedoe achter de schermen was. De planning kwam voor een aantal politieke partijen niet goed uit. En sommige partijen wilden niet met anderen aan tafel. Het weer bewolkt, vanuit het westen regen of motregen, bij 8 tot 10 graden vanmiddag. Morgen een enkele bui en wat zon, vrij veel wind en dan een graad of 12. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt ten einde. Er zijn nog twee files die opvallen. Allereerst de A2, Den Bosch-Utrecht. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Je bent ongeveer 20 minuten langer onderweg. En nog een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar 6 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 16 februari met vandaag aan tafel. De spraakmaker is fotograaf Ilvi Niokicin. Zij ging vrijwillig de gevangenis in. Maar ja, wel met een reden. Ze legde vast hoe belangrijk het geloof is voor gedetineerden. En dat waren geen mensen die, laten we zeggen, daar vastzitten vanwege hun zweetvoeten. Ze vinden steun, hoop in hun religie en soms is het ook gewoon tijdverdrijf. In het mediaforum. Het RTL-verkiezingsdebat gaat niet door. Er is gedoe over de timing en wie er wel en niet mogen komen. Daar heeft Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland, een simpele oplossing voor. Je organiseert 5 debatten en dan komt iedereen aan bod. Na 11 uur. Ooit leverden studenten een bikkelharde strijd voor meer inspraak op de universiteit. Nu, ruim 50 jaar na de maagdenhuisbezetting, lopen ze daar beduidend minder warm voor. Dan moet ik toegeven, de medezeggenschapsraad klinkt ook niet heel sexy. Maar interesseert het ze ook echt niet meer of is er wat anders aan de hand? Daar proberen we straks achter te komen. En we blijven nog even bij het studentenleven. De stelling in stand.nl is vandaag: met de nieuwe studiebeurs schieten studenten weinig op. Deel uw ervaring op 0800 1101. De basisbeurs komt terug. Ja. Die is weer van mij. Het is gewoon wrang dat er een groep studenten is die volledig buiten de boot valt. De zogenoemde pechstudenten. Die hebben onder het leenstelsel grote schulden opgebouwd. Wordt uiteindelijk gecompenseerd in de compensatie die geen compensatie mag heten. Omdat de coalitie zelf ook wel weet dat er wel verrekte weinig wordt gecompenseerd. Het kabinet wil niet verder gaan dan een compensatie van 1400 euro. Volgend jaar krijgen studenten die thuis wonen 110 euro... en uitwonende studenten 275 euro per maand. Dat legt uiteindelijk geen basis. Ik denk dat we allemaal met elkaar eens zijn dat deze basisbeurs een stevige verbetering is van hun financiële positie. We houden ons hard vast. De meningen zijn verdeeld, zoals dat vaker is en al langere tijd ook het verhaal is rondom dit thema. Ik noemde de namen al, Ilvi Niokicin en Ingrid Spijkers. Welkom, allebei. Dank je wel. Goedemorgen. Ingrid, jij hebt er twee, hè? Twee kinderen, ja, bedoel ik in dit geval. Ja, twee kinderen, ja. Ja, eentje en van de pechgeneratie. Ja, en eentje die volgend jaar dan gebruik kan gaan maken van een basisbeurs. En stond de een te juichen en de ander te huilen vanwege die compensatie, wat ook wel een fooi wordt genoemd, ja. 1400 euro. Ja. In totaal. Ja, zij heeft echt nu wel het gevoel van jeetje, ik heb een schuld. Van hoeveel? Weet je dat of niet? Nou, zij zit wel rond het gemiddelde. Ja, dus ze heeft er ook goed van geleefd, dus ja. Laten we dat ook voorop stellen. Maar dan zit je op iets van 25.000, geloof ik, hè? 25.000 ja. euro. Ja, ja. Dus dat is een heel fors bedrag. Daarnaast is ze natuurlijk, hè, we hebben het wel heel vaak met haar over gehad. Daarnaast werken, nou, dat deed ze altijd wel in de vakanties. Maar ja, werken met studievertraging, ja, wat is dan uiteindelijk de opbrengst, hè, als je dat doet? Dus zij heeft gewoon een schuld. Nou heeft ze wel een klein beetje geluk met, ik heb nog wel een potje voor haar gespaard. Maar dat gaat natuurlijk voor heel veel studenten niet op. Ja. En die druk is al zo enorm hoog. Dus die compensatie, dat is één ding. Dat wordt ook wel gezegd, die is niet heel groot. Nee, als je kijkt naar het gemiddelde bedrag. Nee, dan dat is gewoon niks. Nee. Nou, en ik denk ook voor... het is gewoon zuur. Ja. Maar het is hartstikke zuur. Gaat studeren, heeft hij dan het idee... bij mij komt alles goed? Want ook over de hoogte van ook niet helemaal. Want de hoogte van... Nou, het is in ieder geval iets... Dus dat is hartstikke fijn. Je kan er, denk ik, mijn dochter, jongste dochter studeert nu in Utrecht. Die kan haar, haar kamer niet van betalen, van dit bedrag. Maar het is in ieder geval iets van basis. Ja. Dus ja, maar ja, ook zij zal met de studieschuld afsluiten. Ja. Het is €275 uitwonend en 110 inwonend. Nou, wij zaten Ik studeerde in de tijd dat ik een basisbeurs had van €600. Dus omgerekend is het hetzelfde bedrag. Waren het niet dat het leven 30 jaar later heel veel duurder is geworden. Dat concludeerde Astrid Kersenboom ook vanochtend. Van als je het even omrekent naar onze tijd, dan zou het ongeveer rond meer eigenlijk. Ja, veel meer. Ja. En wij hadden gratis OV. Hè. Wij konden altijd gratis reizen. Nou, nu kunnen ze of door de week of in het weekend. Dus ja, het is echt anders geworden. Je kon gewoon voor €250 een prima kamer. Of gulden een prima kamer hebben toen. Oma ook verteld. Ilvie, jij was begin deze eeuw student. Ja, toen lagen die bedragen al wel wat lager. Ja, maar als jij het hoort nu, van ja, waar schieten ze ermee op? Of moeten ze misschien niet zeuren en gewoon wat meer werken? Helemaal niet. Nee, ja, ik vind het een stap vooruit. Alleen het bedrag is natuurlijk heel erg laag. Ik vond dat leenstelsel, ik weet nog dat het kwam, dat ik dacht, dit wordt een soort van Amerikaanse tafereel. Ik werk zelf voor een Amerikaans bedrijf. Ik ken heel veel Amerikanen die hun kinderen door een studie proberen te loodsen en dat het per jaar $30.000 kost. Kinderen die starten dan met enorme schulden. Nou, ik ben blij dat ik dat niet heb meegemaakt, want ik had dus wel iets van beurs. En ik werkte er wel heel veel bij. Ja. Ik werkte elk weekend en vaak donderdagavonden. Dus ja, ik heb zelf nooit echt een studieschuld gehad. Maar ja, we hadden inderdaad gratis OV. Dat maakt al heel veel uit, dat je gewoon gratis terug kan reizen naar je ouders of... Ja, nou, ik studeerde journalistiek, dus wij moesten veel interviews doen op allerlei locaties. Ja, daar kon ik allemaal gratis naartoe. Ja, dus in zoverre, maar jij geeft zelf aan, ik heb er veel bij gewerkt. Ja, ik heb wel heel veel bij gewerkt, maar ik vind niet dat dat een voorwaarde moet zijn om te kunnen studeren. Ik vind eigenlijk dat je zonder al te veel erbij te hoeven werken ook een studie moet kunnen doen. Moet kunnen studeren. Ja, want gaat toch, die tijd is bedoeld om te studeren, niet om te werken in de horeca. Om te studeren en om je te ontwikkelen, ook in andere dingen. En mijn dochter heeft dan nog aardig wat bestuursfuncties gedaan. Ja, dat kost heel veel tijd, is goed voor je ontwikkeling. Ja. Maar ja. Alles moet daar in die periode worden gekoppeld. Ja, gaan het aan onze luisteraars ook voorleggen. Ja. Frank van der Valk, goedemorgen. Goedemorgen. Voelde even de noodzaak om ons te bellen ook. 3 studerende kinderen. Gaan die nog profiteren van de herinvoering van de studiebeurs? Nou ja, in de eerste plaats €100 of €110 is altijd van harte welkom. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Maar er studeert er eentje aan de HVA, eentje aan de UvA en eentje doet de middelbare hotelschool. En die werken er allemaal keihard aan. Ja. En die komen straks zonder schulden van school. Die hebben geen studieschuld. Die maken geen studieschulden. En de spelregels zijn heel simpel. Hun wonen thuis, eten wat de pot schaft. Kopen vaak boeken gebruikt op Marktplaats. Wij betalen het collegegeld. De zorgtoeslag gaat in de pot. Daar betalen de ziektekostenverzekering van. Die kinderen die werken, of de kinderen jongeren, werken er nog hard bij. Probleemloos. Ja, maar Ilvie die gaf net ook aan van, zij heeft er zelf ook hard bij gewerkt. Maar tegelijkertijd, ja, die studieperiode is nou niet bedoeld om heel veel te werken, maar juist ook om te studeren of om zo'n bestuursfunctie uit te voeren. Daar heb er eentje ook van de zomer in Canada gezeten. Die heb daar een semester gevolgd. En dat is allemaal probleemloos verlopen. Ja, maar dus zit jij wel op dat standpunt van, joh, dat werken erbij, ja, dan pakt er wat uurtjes bij, maar dat hoort er wel bij. Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk wel. Ja, maar daarvoor, kijk, het is natuurlijk niet... Ik hoorde net een dame, de dochter had €25.000 schuld opgebouwd. Mm. Die had er goed van geleefd. Ja, maar dat is toch... Als kom je straks van je universiteit of van je hogeschool en dan zit je tot over je oren in de shit. Ja, dat moet je toch niet willen? Ja. En omdat je er nu goed van geleefd hebt, daar is dat toch nooit voor bedoeld? Ze heeft ervan gestudeerd, even. Ja. En ze heeft in die zin de keuze gemaakt om een bestuursfunctie te doen binnen een studentenvereniging en niet te gaan werken. Dat bedoel ik daarmee. Ja. Ze is er niet van op vakantie gegaan. Nee, nou, hartstikke goed heeft ze een bestuursfunctie gedaan. Maar is dat €25.000 waard om daarmee aan het begin van je carrière in de schulden te zitten? Nee, maar als je... Nou ja, dat is een andere discussie. Als je op kamers gaat en je moet leven, dan is dat... Ja, maar moet iedereen wel op kamers? Dat is een keuze. Je hebt gratis een overjaarkaart en je zoekt een studie uit die een beetje te trainen is. En dan is dat probleem opgelost. Dus het is natuurlijk ook een keus dat mensen... die enorme schulden maken. Maar je ziet natuurlijk, dat Frank, dat nodig. Nee, je ziet dat sowieso veel studenten nu langer ook noodgedwongen, omdat het gewoon, er is geen kamer te vinden of hij is niet te betalen, dat ze bij hun ouders blijven wonen. In hoeverre is het, want we hebben het ook wel eens over weerbaarheid van studenten tegenwoordig. Op het moment dat jij vroeg op kamers gaat, kan ik me ook voorstellen, dan ben je ook misschien sneller zelfstandig, in staat om je eigen boontjes te doppen. Dus het kan ook nog een maatschappelijk effect hebben, waardoor dat wel waardevol is. Nou, ik geloof dat die dochters van mij buitengewoon weerbaar en buitengewoon zelfstandig zijn. En dat, ik denk niet dat dat veel te maken heeft met wel of niet op kamers wonen. Ik denk dat ze juist sterker uit de strijd komen, omdat ze straks een start hebben zonder schulden. Ja, en dat, want je zegt, je moet er niet aan denken dat jouw kinderen die stress ook zouden moeten hebben. Nee, maar die hebben ook geleerd om van een dubbeltje een kwartje te maken. Dat ze weten wat ze moeten doen om die paar knaken te verdienen. Dus die hebben en een stukje werkervaring en een stukje studieervaring. En ze komen sterker uit de strijd omdat ze geen schulden hebben aan het begin van hun carrière. Ja. Dus als we het nu over die hoogte van die basisbeurs straks weer hebben, dan zeg je prima, werk ernaast en met een beetje mazzel kunnen je ouders nog wat bijbetalen. En zo precies. Niet is er een aanvullende beurs en dan moet je een eind komen. Gaan paps en mams niet naar Bali op vakantie? Die stoppen ook nog wat in het studiepotje van de kinderen. En die kopen geen keuken van 40.000 euro. Nee, maar die timmeren zelf een keukentje elkaar. En dan komen ze samen, zonder schulden, komen die kinderen van school. Nou, Ingrid zit er ondertussen te verbijten, zie ik. Nee. Ik ben het met deze meneer eens dat het ook zeker te maken heeft met keuzes. Die gesprekken heb ik ook gevoerd met mijn dochter. Je kan deze studie ook doen waar we wonen. Maar jij wil naar Groningen, dus dit zijn de consequenties. Ja. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja, ja. Maar dat is ook de vrijheid van die student dan, hè? Van uw dochter. Ja, zeker. Maar dan kiest zij daarvoor. Maar dan moet er ook niet over geknerd en gepiept worden. Nou, dat weet ik niet. Dat ben ik niet helemaal met u eens. Want zij investeren wel in hun toekomst. De maatschappij kan toch niet alle keuzes betalen van die personen zelf maken? Nee, maar er is wel, naast het, we hebben het nu dan, richt het zich even op de dochter van Ingrid. Maar als je het bredere verhaal pakt, Frank, dan heb je natuurlijk wel gezien wat voor psychische druk het heeft gegeven. Wel of niet gaan studeren, ook bij de studenten zelf. Het gaat echt om tienduizenden euro's. En natuurlijk, deels zullen het keuzes zijn. Maar deels, en ook mensen wel noodgedwongen, hebben die leningen af moeten sluiten. Ja, maar dan dekt dat die 110 of die 275 euro toch ook niet? Nee, ik maar... bedoel, en als ik ook zie... Kijk, ik zeg niet dat het die studenten altijd makkelijk gemaakt wordt. Hè? Mm-hmm. Ook vanuit de universiteit niet of vanuit de hogeschool niet. Dat al die leraren... Het is nou niet echt zo dat ik zeg van jongens, wat doen die verschrikkelijk te best om die studenten naar een goed eind te begeleiden? Daar kan best wel eens een tandje bij. Dat is weer een andere discussie. Ja, nou, ja. Die zou ik ook wel eens willen doen. Ja, nou, doen we dat een andere keer, Frank. Dankjewel. Oh, in ieder geval. Bedankt voor nu. Joe. Fijne dag nog. Jasmin Abelram, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nou, je hebt misschien de discussie meegekregen. Jullie hebben met FNV Jong actie gevoerd afgelopen jaren. Nou, de basisbeurs is weer terug. Heb ik daarmee ook alles gezegd? Of zijn jullie er ook echt wel blij en tevreden over? Nou ja, het blijft een heel dubbel gevoel. Wij hebben inderdaad de afgelopen jaren actie gevoerd tegen het leenstelsel. En aan de ene kant met echt een groot succes, namelijk dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Maar tegelijkertijd is er gewoon echt nog wel het een en ander aan te merken op hoe het nieuwe stelsel eruit ziet. En dan voornamelijk op de hoogte van de basisbeurs en de compensatie. Ja, maar als je net de hoogte van de basisbeurs, als we die even onder de loep nemen en horen wat er net werd besproken. Je kunt er ook naast werken. Het is best te doen. Langer thuis wonen, bijvoorbeeld? Ja, precies. Ik heb een deel van de discussie net gevolgd. Ik ben het er niet helemaal mee eens dat het een keus is om bijvoorbeeld om schulden op te bouwen. Wat wij zeggen is dat als je voltijd studeert en daarnaast een bijbaan van 12 uur in de week hebt, dat je dan schuldenvrij moet kunnen afstuderen. Er zit voor sommige mensen inderdaad is het zo dat ouders iets kunnen bijdragen. Dat is echt niet voor iedereen zo. Zelfs als je uit een gezin komt met rijke ouders, is het ook niet altijd zo dat je ouders iets willen bijdragen. En bovendien, zelfs als je studie in de buurt is, moet het wel een optie kunnen zijn als jij het huis uit wil, dan moet je wel gewoon zelfstandig kunnen zijn. En dat is niet het geval. Nee, financieel ook niet. Naast de praktische uitvoering, dus wat we net al over de woningnood bijvoorbeeld hadden, een tekort aan kamers, wat er is. Vanuit de politiek wordt gezegd van rondom die hoogte ook van die basisbeurs. Kijk, we hebben ook een verhoging van het minimumloon. Excuus, er is een zorgtoeslag waar mensen gebruik van kunnen maken. Ja. Dus ook op andere manieren worden jongeren wel degelijk gecompenseerd. Nou ja, als het gaat om de energietoeslag, daar worden studenten van uitgesloten. Dus alle groepen krijgen energietoeslag, behalve studenten. De minister die heeft gezegd dat studenten aanspraak kunnen maken op de individuele bijzondere bijstand. Daar zitten allerlei haken en ogen aan, waardoor heel veel studenten nog steeds buiten de boot vallen. Ja. Want je studieschuld wordt bijvoorbeeld meegerekend als inkomen. Dus dat betekent dat je eerst maximaal moet gaan lenen voordat je überhaupt in aanmerking komt voor hulp. Mm-hmm. En als het gaat om verhoging van het minimumloon, dat is zeker een goede stap. Tegelijkertijd zien we ook dat de inflatie gewoon hoger is dan die verhoging. En bovendien, als je het hebt over de groep 18 tot en met 21-jarigen, dat zijn jongeren die niet eens het volwassen loon verdienen, maar die vallen onder het minimum jeugdloon. Dus dat betekent dat als je 18 bent, dat je de helft krijgt van het loon van iemand van 21 of ouder voor precies hetzelfde werk. Ja, en dan heb je aan zo'n verhoging van 10% niet zoveel. Nee. Jij geeft aan die energietoeslag, daar komen studenten niet voor in aanmerking. Overigens krijgen ze wel dit jaar €165 per maand inflatiecorrectie. Hè? Dus daar komt wel, is er voor dit jaar in ieder geval iets bijgetrokken. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk heel erg mooi. Tegelijkertijd, dat is die correctie die komt bovenop de basisbeurs die er zou komen. Maar het Nibud had al gezegd dat de basisbeurs zoals die was al te laag was voor studenten om rond te kunnen komen. Dus die verhoging is heel goed, maar hij is maar tijdelijk en die zou structureel moeten zijn. Ja. Willen we studenten echt voorzien in hun kosten? Ja. Het lastige is natuurlijk wel, Jasmin, kan ik me voorstellen dat we kijken nu natuurlijk naar individuele studenten. Dat is logisch, maar als je bijvoorbeeld die compensatie pakt van €1400 per student, de pechgeneratie, zeg maar zeggen, van het leenstelsel. Ja, uiteindelijk is het wel zo'n €1 miljard aan overheidsgeld wat ervoor wordt uitgetrokken. Dus als je even uitzoomt, gaat er best een aanzienlijk bedrag ter compensatie naartoe. Ja, dat is ook zo. 1 miljard, als je dat hoort, denk je, oh, nou, dat is best wel veel geld. Tegelijkertijd zijn het bijna 1 miljoen studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. En inderdaad, als je dan 1 miljard verdeelt over die 1 miljoen studenten, dan komt dat uit op iets meer dan €1000 per student. Ja, als je 40.000, 50.000 euro schuld hebt, en dat is echt geen uitzondering meer, dan is dat gewoon een druppel op een gloeiende plaat. Ja, niks aan. Nee. Hoe hoog is jouw schuld eigenlijk inmiddels? Nou, dit is leuk. Ik heb eigenlijk geen schuld. Kijk. Dat komt omdat ik de afgelopen jaren bijvoorbeeld bij mijn ouders heb gewoond. Dus ja, je ziet op allerlei vlakken, heel veel jongeren hebben bijvoorbeeld geen schulden opgebouwd, maar hebben op andere manieren hun leven op een andere manier moeten inrichten om een schuld laag te houden of om geen schulden op te bouwen. We zien bijvoorbeeld ook dat heel veel jongeren heel veel zijn gaan werken naast hun studie. En daardoor lijkt het misschien zo dat hun schuld laag is, maar hebben ze echt op andere vlakken moeten inleveren. Jij in ieder geval zonder schuld. Schuldenvrij op dit moment. Jasmin, dankjewel voor jouw toelichting ook. Terry van der Velde ga ik mee praten. Is voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, het ISO. En onderweg naar de studio, omdat je het 2 uur straks bij ons te gast bent om het over hele andere zaken te hebben. Terry, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wordt studeren weer beter betaalbaar, wat jullie betreft? Met de basisbeurs. Studeren wordt zeker wel weer beter betaalbaar. Ik hoorde net het gesprek ook al even kort. En feit is gewoon dat er een basisbeurs terugkomt. En daar mogen we al heel blij mee zijn. Tegelijkertijd, in vergelijking met de bedragen waar we basisbeurs uiteindelijk mee hebben afgeschaft in 2015, is er eigenlijk niks veranderd. Terwijl wel duidelijk is dat het leven toch wel vele malen duurder is geworden. Dus dat is wel iets om aan te merken. Ja, misschien vergt dat dan, hoorden we Frank van der Valk aan het begin zeggen, andere keuzes. Langer thuis blijven wonen, meer ernaast werken, om het op die manier voor jezelf toch draaglijk te houden. Ja. Alleen inderdaad, ik hoorde Jasmin net ook al zeggen, dat zorgt wel voor één, heel veel stress, financiële stress bij deze groep. En daarnaast dat ze gewoon een beetje gedwongen andere keuzes moeten gaan maken. Inderdaad, langer bij de ouders thuis wonen, heel snel door de studie heen moeten haasten eigenlijk, omdat je bang bent voor een grote schuld. En zeker als je 2 jaar bij je ouders op de kamer hebt gezeten of in je studentenhuis op de kamer hebt gezeten, wordt het er niet veel gezelliger op. Nee. Voor de ouders ook niet? Tijdelijk wel. Tijdelijk, superleuk. Ja. Een paar maandjes prima, maar daarna moet het ook klaar zijn. Maar als je het hebt over... pandemie is toch wel evenveel. Ja, toch? Ja. Als je uitwonend bent, krijg je €275 ongeveer. Wat kun je daarmee als student nu? Een gedeelte van je huur betalen en dat is het dan. De bedoeling van de basisbeurs origineel is dat je een gedeelte van je studiekosten kan betalen. Dat geldt voor zowel thuiswonend als uitwonend. En voor uitwonend is het dus ook de bedoeling dat je een gedeelte van je huur kan betalen. Maar met de huurprijzen, hoe die tegenwoordig in de steden erbij liggen, dan gaat het echt om een gedeelte van je huur. En of de studiekosten daarmee gedekt worden, dat is dan nog maar de vraag. Ja. Wij spreken elkaar straks over de medezeggenschapsraad, onder meer. En het gebrek van studenteninteresse daaraan, in ieder geval. Tot straks, Terry. Dankjewel voor nu. Kees van Duin belde ons vanochtend om te reageren op de stelling, ook met de nieuwe studiebeurs schieten studenten weinig op. Meneer van Duin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U vindt dat je het in wat breder perspectief moet kijken, hè, voor je hele ontwikkeling? Ja, ik hoorde meneer Frank Valk en ik sluit me volkomen bij hem aan. Kijk, het is ook een klein beetje investeren in je eigen toekomst voor later. Mm. En dat mag heus wel wat kosten. Ik bedoel, en ik snap best dat er ook jongeren zijn die het echt niet kunnen betalen. Nou, maak daar een vangnet voor. Maar over het algemeen, ja, wat maakt het nu uit om er wat bij te werken en om bij je ouders thuis te wonen? Mijn kinderen studeren ook, wonen ook thuis. Mijn zoon die werkt 1 keer in de 14 dagen netjes in het verzorgingshuis, omdat hij op verpleegkunde studeert. En het gaat allemaal best. En natuurlijk, het is ook voor de jongeren knijpen. Maar ja, zo worden we allemaal toch wel groot ook in dit leven. Ilvie, waar sloeg jij vooral op het thuiswonen aan of niet? Thuiswonen. Ja, ik verbaas me zo dat iedereen dat noemt. Want ik vond het niet thuiswonen tijdens mijn studentenleven vond ik ongeveer het belangrijkste dat ik heb gedaan ooit. Dat huis uitgaan. Ja, recht bij je ouders, nieuwe mensen ontmoeten, uitgaan, voor jezelf zorgen. Voor jezelf keuzes maken. Alles. Dat vond ik essentieel. Mijn kinderen maken hun eigen keuzes. En ik laat ze overal vrij in. Ze moeten zelf hun eigen belastingpapier invullen. Ze moeten eigen alles, dat soort dingen zelf doen. Contacten, om die te leggen, hoef je echt niet de deur uit. Je kan ook gewoon bij een studentenvereniging. En als je thuis woont, ga je naar de studentenvereniging. Dus ja, wat is dan het probleem? Ik denk niet dat ze daarin tekort komen. En u ligt ook niet tot om 2 uur, 3 uur, 4 uur 's nachts te luisteren wanneer ze eindelijk thuiskomen. Dat is allemaal... Nee, want ik ga gewoon naar bed. Ik ga gewoon naar bed en je maakt een paar duidelijke afspraken. Ja. En jongens, je zorgt gewoon dat je je studie haalt. Mm-hmm. En hoe je doet, dan doe je dat. Maar toch, wij hadden het wel, meneer Van Duin, nog even over... als je het hebt, er is niks mis mee met werken. We hadden even het rekensommetje gemaakt... van als je kijkt naar wat wij vroeger kregen... en dat verrekent nu van euro's en guldens. En daarnaast waren wij ook allemaal nog aan het werk... of de meeste van ons. En nu is het leven natuurlijk een stuk duurder geworden... en heb je het eigenlijk over diezelfde uitgangspunten... namelijk wel moeten gaan werken en daarnaast nog de basisbeurs krijgen. Dus het leven is wel echt een stuk duurder geworden. Nou begrijp ik dat meneer Van Duin, terwijl ik mijn hele verhaal ophang... niet meer... is, of bent u er weer, meneer Van Duin? Jawel. Ja, toch wel. Ik begreep dat de verbinding heel even wegviel. Het werd zo stil. Nee, ik laat hem uitspreken. Ja, maar goed, kijk, het leven is voor ons allemaal duurder geworden. Ook voor de ouders. Ja. Dat maakt niet uit of je nou, laten we zeggen, een minimumbestaan hebt... of dat je nou, laten we zeggen, veel geld hebt. Voor iedereen is het leven de laatste jaren duurder geworden. Ja. En daar moeten jongeren en studenten dan ook gewoon in mee met dat dragen. Ja, kijk, ik zal één voorbeeld aanhalen. Ik ben bijna 44, ik was 16 jaar, toen werk ik in de supermarkt. En daar had ik een collega, en die jongen die was bijna afgestudeerd cardioloog. Die werkte iedere zomervakantie en in de avonduren kwam de jongen vakken vullen. Waarom? Die woonde alleen bij zijn moeder, want zijn vader was overleden. En had voor de rest ook geen financiële opvang daarin. Die jongen heeft zijn hele studie zelf betaald. Mm-hmm. Door en te studeren en te werken. En dat denk, nou, dat was voor mij een mooi voorbeeld om dat ook te volgen. Straks kom je op eigen been te staan. Dat kan niet alles. Je kan niet overal bij geholpen worden. Nee. Dat is een beetje wat uw punt is. Ook juist ter voorbereiding op het maatschappelijk leven later. Meneer Van Duin, hartelijk dank. Kees van Duin, ik ga het hier even bij laten... want we hebben nog meer mensen die nog mee willen praten. Onder meer Maarten Wolbers, hij is onderwijssocioloog... aan de universiteit, de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Wolbers, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, misschien toch heel even het historische perspectief. Want het is natuurlijk ooit in het leven geroepen het leenstelsel... omdat de studiebeurs onbetaalbaar zou worden. Nou, nu gaan we toch weer naar de studiebeurs toe. Gaat het ook weer om de betaalbaarheid, maar met name dan ook voor de studenten. Ziet u een kentering in de houding van een overheid ook... rond rendementsdenken of juist meer maatschappelijke investering? Ja, zeker. Dat is zeker aan de orde. Kijk, we hebben naar de Tweede Wereldoorlog een enorme toename van de groei van het onderwijs gehad. Toen is ook een ruimmatig beursstelsel ingevoerd om te zorgen dat steeds meer kinderen ook van uit lagere herkomstmilieus naar de universiteit of naar de hogeschool konden. En, nou ja, goed, dat heeft dus een enorme onderwijsexpansie opgeleverd. En eigenlijk in de jaren 90 heb je gezien dat idee wel omgedraaid is. Met name ook de onderwijseconomen, minister Risse destijds, een econoom die eigenlijk veel meer op de efficiëntie van het onderwijs inzette, anders dan die toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En dat laatste, die toegankelijkheid, die is de laatste jaren weer meer onder de aandacht gekomen. Met name ook En nadat zeg maar, in de samenleving als geheel steeds meer het vraagstuk rondom sociale ongelijkheid of kansongelijkheid in het onderwijs op de agenda is gezet. Ja, dat was de angst, hè? Overigens dat studenten dan ook met mensen met ouders die minder verdienden niet meer zouden gaan studeren. Maar eigenlijk alle berekeningen of alle cijfers hebben aangetoond dat de drempel misschien hoger was, maar het niet heeft geleid tot minder studenten. Sterker nog, er zijn meer studenten gekomen. Ja, zeker. Dat is ook zo. Kijk, maar goed, het is natuurlijk één graadmeter om zeg maar, te kijken naar of de instroom op de hogescholen en universiteit is veranderd. Dat is nauwelijks gewijzigd na invoering van het leenstelsel. Maar goed, het idee van efficiënt studeren, rendement, dat zit wel degelijk achter die maatregel. Hè? Dus studieswitch, maar ook snel doorstuderen, afstuderen. Dat zijn toch wel prikkels die het systeem van het leenstelsel hebben gehad. En nou goed, daar moet je wel de vraag stellen of dat niet een rol speelt bij de toegankelijkheid van het onderwijs. Je kunt je voorstellen dat kinderen voor wie een lening aangaan lastiger is. Als ouders bijvoorbeeld minder geld hebben, dat die kinderen bijvoorbeeld wel voor makkelijker studies zijn gaan kiezen om daarmee ook snel zeg maar door het hoger onderwijs heen te stromen en niet een al te hoge studieschuld te bereiken. Dus dat soort effecten, dat moet we je veel niet specifieker naar kijken. Dat weten we gewoon helemaal niet. Nee, en nu ook met de basisbeurs horen we toch nog steeds wel de geluiden over het lenen. En dat kun je weer de vraag oproepen. Mm-hmm. Zorgt dat ervoor dat die studiedruk blijft of dat er wat meer ontspanning in gaat komen? Dank u wel, meneer Wolbers, onderwijssocioloog. Ook nog even kort naar Arjen Vliegendhart van het Nibud. Die altijd alle cijfers goed in kaart weten te brengen. Meneer Vliegendhart, goedemorgen. Goedemorgen. Want eigenlijk één ding, er is compensatie voor studenten met ouders die heel weinig verdienen. Dat kan oplopen tot 400. Maar u maakt zich eigenlijk het meest zorgen als je kijkt naar rekensommetjes maakt voor de grote middengroep, begrijp ik. Ja, wat wij zien is dat inderdaad als je opgroeit in een gezin met relatief weinig geld, dan krijg je een aanvullende beurs. Als er veel geld is, nou, dan kunnen je ouders je in ieder geval financieel steunen. De vraag of je dat wil, dat is een heel ander vraagstuk, maar dan kan het in ieder geval financieel uit. Maar er is ook een groep van mensen die een middeninkomen heeft, die eigenlijk wel geacht wordt, ook in het nieuwe stelsel, de kinderen te ondersteunen, maar voor wie het ook wel financieel ontzettend krap is en soms niet uit kan. Dus onze zorg had er met name daarin van zorg dat die groep ook daadwerkelijk de kinderen kan steunen. Of zorg ervoor dat die kinderen door middel van een aanvullende beurs ook daadwerkelijk de studie kunnen bekostigen. Ja, precies. Dus je kunt zeggen, ga je dan de basisbeurs toch omhoog gooien of gooi je de grens omhoog voor een aanvullende beurs? Precies, dat is al het vraagstuk. Kijk, en daar moet de politiek uiteindelijk natuurlijk een ei over leggen. Ik denk dat heel veel studenten zullen zeggen, het is niet veel wat ik nu krijg, maar het is meer dan dat ik alleen maar zou moeten lenen. Maar voor alle studenten geldt nog steeds. Ze zullen erbij moeten werken en ze zijn ook op hun ouders aangewezen. En als je dan van ouders vraagt om mee te doen, ja, dan moeten ze het wel kunnen betalen. Dus daar zou ook op een goede manier naar gekeken worden. Ja, want die middengroep is best een hele grote groep. Dank nog, Arjen Vliegendhart. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Nu bij Prominent stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Mystiek, een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek is nog te zien tot en met 19 maart in het Limburgs Museum in Venlo. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. We zien de afgelopen week heftige foto's en beelden van slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Maar schokkende nieuwsbeelden, ook over hele andere onderwerpen, blijven bewaard, worden opnieuw getoond en kunnen later ook trauma's oprakelen bij slachtoffers. Staan journalisten en fotografen daar voldoende bij stil? Daar hebben we het onder meer in ons mediaforum zo meteen over. Nu eerst, de sportclub is voor jongeren niet meer aantrekkelijk. Nou, hoort u meer in het NOS-journaal. Jan van der Putten. Steeds minder tieters worden lid van een sportclub. Verenigingen zien het aantal leden de afgelopen jaren afnemen. Vooral bij 13 tot 18-jarigen is dat het geval, blijkt uit onderzoek van NOC-NSF. Volgens de sportkoepel haken jongeren af omdat ze meer belemmeringen zien om lid te worden. Ze vinden vaste trainingstijden en andere verplichtingen lastig. Ook andere hobby's of de kosten voor het lidmaatschap zijn reden om de sportclub links te laten liggen. Volwassenen hebben ook steeds meer moeite met sporten in verenigingsverband. Zij noemen tijdgebrek als belangrijkste reden. Starters hebben ondanks de dalende huizenprijzen nog steeds een kleine kans op het vinden van een woning. Uit onderzoek van taxatiebedrijf Caucasa blijkt dat een alleenverdienende starter nog geen 3,5% van de koopwoningen kan financieren. En dat zijn dan vooral huizen buiten de Randstad. Als je naar de analyse kijkt, dan blijft eigenlijk voor de alleenverdienende starter alleen maar Zeeland, delen van Limburg, Friesland en Groningen over. En in de Randstad hoef je het niet echt te zoeken als alleenverdienende starter. En twee verdienende starters hebben het al een stuk makkelijker. Zij kunnen ruim 40% van het woningaanbod betalen. Tussen Rotterdam en Den Haag rijden tot de avondspits veel minder treinen. Oorzaak is een kapotte wissel bij Schiedam. Die kan vanavond pas worden vervangen. Om het drukke traject te ontlasten is 2/3 van de treinen uit de dienstregeling gehaald. Rusland heeft mogelijk ballonnen opgelaten boven Kiev om ervoor te zorgen dat Oekraïne daar luchtafweerraketten aan zou verspillen. En ook wordt niet uitgesloten dat ze werden gebruikt om te spioneren. Boven Kiev werden gisteren zo'n 6 ballonnen gezien. De meeste zijn neergehaald, de restanten worden onderzocht. De president van Moldavië zegt dat er een plan is onderschept voor een staatsgreep in haar land. Burgers uit Rusland, Belarus, Servië en Montenegro zouden de orde in Moldavië moeten verstoren. De president spreekt van een indirecte aanval op de Moldavische democratie. BAM, het grootste bouwbedrijf van Nederland, heeft een goed jaar achter de rug. De winst steeg naar 180 miljoen euro, het beste resultaat in jaren. Een jaar geleden was de winst nog 18 miljoen. Dat goede resultaat is te danken aan de verkoop van dochterbedrijven in België en Duitsland. En BAM neemt geen projecten meer aan waarbij het risico op tegenvallers groot is. Vandaag wordt gestart met het digitaliseren van een van de gevoeligste archieven van Nederland. Het gaat om 4 kilometer aan dossiers over de berechting van collaborateurs na de oorlog. In het archief zitten dossiers van meer dan 300.000 Nederlanders, vertelt de projectleider. Het zijn de dossiers van 300.000 verdachten, maar je vindt er ook bijzonder veel informatie over slachtoffers die erin worden genoemd. Het zijn justitiële documenten, dus ze zijn heel exact. Dus gebeurtenissen worden heel exact beschreven, getuigen komen aan het woord. Het is dus eigenlijk ook niet alleen een zogenaamd daderarchief, maar het is ook echt wel een slachtofferarchief ook. Als de mensen die in het archief zitten worden genoemd nog in leven zijn, worden die documenten niet openbaar gemaakt om hun privacy te beschermen. Het vrijgeven van de duizenden dossiers ligt ook gevoelig, omdat het een hoop kan losmaken bij kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Die zijn bang dat oude wonden weer opengaan. En het weer nog. Bewolkt en regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen een enkele bui en wat zon. Vrij veel wind. En een graad of 12. Dankjewel Jan. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Guilaine. Ik heb twee files te melden. Allereerst de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Het rijdt nog langzaam tussen Stroe en Voorthuizen na een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij. Wel een kwartier vertraging. En nog altijd op de A20 een ongeluk vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel is de linkerreis ook dicht. Daar sta je 10 minuten in de file. En tot slot ook nog een treinmededeling. Er rijden namelijk geen treinen tussen Os en Den Bosch vanwege een aanrijding. Waarschijnlijk duurt dit nog de hele ochtend. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Ben jij het type, ja, ik wil alleen de allerbeste deal. Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Nu in Voorlinden. Absurd, surrealistisch en super overtuigend. Dat is Rinus van der Velde. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Pst, hey. Heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige! Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij onze Circle Solution technologie kan het Leger des Heils nog meer tweedehands kleding verwerken en verkopen. En wordt er steeds minder kleding weggegooid. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Welkom in de wereld van Zo Geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen... Ja, daar kom ik wel uit hoor. Gebruik de app al een tijdje. Oh, oké. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl/jebankdichtbij. Of in de app dus. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Behalve verkiezingsdebatten zelf begint ook het gedoe daar voorafgaand aan een heuse traditie te worden. Met het niet doorgaan van het RTL-verkiezingsdebat is in elk geval duidelijk dat het verkiezingsdebattenseizoen is aangebroken. En het fenomeen desinformatie om verkiezingen te ontregelen en te manipuleren kennen we wel, maar hoe grootschalig en professioneel dat is, dat blijft ons iedere keer weer verbazen. Een professioneel en vergaand staaltje van desinformatieverspreiding gaan wij bespreken in het Mediaforum. Met Ingrid Spijkers is de hoofdredacteur van Omroep Friesland. Journalist Arno Kantelberg is ook net binnen. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend fotojournalist Ilvi Njokicin. En we beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Arno, als ik met jou mag beginnen. De actiedag gisteren van Giro 555. Jij zat zelf in het belteam. In het belteam, ja. In beeld en geluid, hier een stukje verderop. Een tijdje de telefoon op te nemen. En dat is niet het mediamoment. Hoewel, ik zat... Je hebt over de symboliek van zo'n actie. Of van misschien ook wel van die ramp. Of het gezicht van die ramp. Ik zat naast een groot bord. Met een dame. Met daarnaast in de ruïnes van ja, misschien haar huis. Rouwende mevrouw. Heel groot. En ja, daar heb ik dus 2 uur naar zitten kijken. Ook naar die mevrouw. En ik dacht van god, die mevrouw zou... Ja, ze moest eigenlijk eens weten dat ze hier zo groot aanwezig is eigenlijk. En dat ze dus ook wordt, tussen aanhalingstekens, gebruikt. En, want dat zijn we natuurlijk aan het doen met die actie. We proberen de mensen thuis te ontroeren of in ieder geval op te roepen om geld te doneren. Deze allemaal ruim hoor, ruimschoots. Want de telefoon ging maar door. Ja, het was echt hartverwarmend. Hè. Heel veel oudere dames. Dat is eigenlijk altijd met dit soort acties oudere dames. Ook heel veel jonge kinderen, waar dan de ouder op de achtergrond hoor je die een beetje meefluisteren als het IBAN-nummer wordt. Nou, fijn, daar wil ik het niet over hebben. Kwam ik thuis, toen zette ik de tv aan. En ik kwam meteen bij Eva en Jeroen in de uitzending. En daar, daar hoorden we dit. Karsel, zij gaat voor ons zingen. Het lied... Waar ben jij? Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim. Güler yüzlüm. Ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ze speelde heel indrukwekkend, maar met name de uithaal op het laatste. Zo, ook, ja. Ja. Zo. Mensen die het hebben gezien, dat was ja. Huilend. Ja. Ja. Als ze zong, maar het lijkt alsof Turks zich daar ook goed voor leent. Dacht ik. Wel. Ja, het was ongelooflijk. Echt... Maar kwam dan alles samen voor jou in dat nummer? Nou, als je nou hebt over symboliek of gezichten van... Hè, van het gezicht van de... misschien niet van de rammen van de actie of van de ontreddering... dan is Karsel dat min of meer geworden, hè, de zangeres. Jeroen Pauw kwam even in beeld. Tranen in de ogen. Hè. Je zoekt beelden of zo. Hè, en dan is Karsel... Daar kwam voor mij wel veel samen. Het is ook uit egoïstische overwegingen... dat ik het noem als mediamoment... want ik wilde het eigenlijk ook gewoon nog een keer horen... Zo mooi als het was. Ja, omdat het zo indrukwekkend was. Ja, maar sowieso ja, prachtig, aan tafel. Ja. Ik heb bijna niemand zonder tranen in zijn ogen... die uren tijdens die uitzending gezien. Nee. Is daarmee de betrokkenheid nog groter dan we normaal meemaken? De emotie? Want het viel mij ook in het belteam op... dat er zoveel geëmotioneerde mensen eigenlijk belden. Maar even hier kijken. Ik denk dat hier de brug natuurlijk geslagen wordt... door het feit dat het Turkije is. En wij heel veel Turken, Turken in Nederland hebben. Dus die brug... Fidan Kies zat er aan tafel. Die brug wordt natuurlijk heel snel... Iedereen kent heel veel Turken. Ja, iedereen kent iemand. Nederlands-Turken weliswaar. Maar die brug is heel snel geslagen. Ja. Ja. Dat zien jullie ook. Want bij Omroep Friesland hebben jullie ook veel mee gedaan. Gisteren ook een hele dag verslag gedaan van acties in de provincie. We hadden in een belprogramma, konden mensen nummers aanvragen voor en geld storten. Ja, daar is gewoon heel veel gebruik van gemaakt. En ik dacht zelf eerst nog van, goh, komt de actiedag niet te laat? Ja, dat dacht ik vorige week ook. Had jij dat ook? Want ik dacht, dinsdag, woensdag gingen de eerste konvooien al richting Turkije. En toen dacht ik, is het dan niet te laat die woensdag? Maar toch was het gisteren... echt enorme betrokkenheid. En wat ik dan ook wel weer... daarvoor zat Kalit en Sophie, dat iemand ook benoemde... ja, de saamhorigheid, dat is dan misschien toch nog... van alle ellende die je brengt... dat we toch nog met z'n allen saamhorig kunnen zijn. Fidan, ik kies dat ook. Ja, dat was het, ja. Jouw mediamoment, Ingrid, dat heeft ook te maken met de beelden die wij allemaal zien deze dagen. NRC had er een uitgebreid artikel over vanochtend, over de beelden in oorlog. Wat is het punt wat jij daar uit wilde pakken? Wat jij zei, die dame, dat bord waar jij naast zat, symbool werd. We kennen allemaal nu de foto van de man die de hand vasthoudt van zijn dode dochter. Hoe ga je daarmee om? Hè? Jij bent fotograaf, die foto schiet je en je weet het verhaal. En dat gaat in een beeldbank en dan? Nou ja, vorige week hebben wij aandacht besteed aan armoede in de provincie. En hebben we ook wel discussie over gehad. Heeft de redacteur ook heel goed over nagedacht. Van hoe ga ik die mensen in beeld brengen? En wat gaan we wel over ze vertellen en niet? En we hebben ervoor gekozen om deze mensen alleen een voornaam te geven. Zoals ze misschien over 3 jaar in een heel andere positie zitten. Dat ze bij ons niet meer daarin te googelen zijn. Overleg je dat eigenlijk met diegene zelf die je hebt gefotografeerd op zo'n moment? Gefilmd in de video en audio. En dat gaat in overleg. En dat helpt ook wel om want ze wilden zelf heel graag meewerken om het probleem bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Maar ik vind dat je als media ook de verplichting hebt om goed na te denken over consequenties. Ja, maar met name, want we denken natuurlijk heel erg in het nu. Van nu heeft het impact. Ja, maar tegenwoordig is alles weer terug te vinden en moet je daar nog scherper op zijn. En daar gaat het jou ook eigenlijk om, van hoe wordt iets gearchiveerd? En sommige foto's haal je ook uit het archief, omdat je weet van, dat is te persoonlijk. Ja. Maar ook al bij de selectie, daar hebben we het hier ook wel eens over gehad, met ongelukken. Wat publiceer je wel, wat publiceer je niet? Nou, Dat blijft altijd een aandachtspunt. Ja, Ilvie, als fotojournalist ben je eigenlijk op het moment dat je een mooi beeld hebt of een indrukwekkend beeld hebt wat alleszeggend is, ben je dan ook bewust van dit gaat komende jaren terugkomen? Ja, ik denk dat die bewustwording in het laatste, laten we zeggen, 4 jaar veel groter is geworden bij fotojournalisten in het algemeen. 4, 5 jaar. Omdat die discussie gewoon veel meer speelt. Jij brengt het nu op, het speelt gewoon echt veel meer. Ik heb dat zelf ook sinds een aantal jaar, dat ik veel bewuster ben van als ik een foto maak, komt die over 10 jaar, 12 jaar, staat die ineens weer in een krant. Ja. Kan gewoon gebeuren. En dan is het vooral heel belangrijk dat je inderdaad de goede, in mijn geval dan keywords erbij zet. En dat die kloppen. Dat mensen hoe iets gearchiveerd wordt, bedoel je? Ja, het archiveren is zo belangrijk. Bijvoorbeeld foto's van moslima's, om maar iets te noemen. Daar is net een groot onderzoek door gedaan door Chidem Yüksel. Zij had zoiets van moslima's worden vaak op eenzelfde manier in beeld gebracht. En soms gekoppeld aan onderwerpen waar de originele foto niks mee te maken heeft. Ja. Bijvoorbeeld een moslima op een markt komt dan bij een verhaal over integratie. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Koopkracht kan zijn of over ondernemerschap. Of misschien was die vrouw gewoon op de markt lekker komkommers aan het kopen en moet het alleen maar daarover gaan, in plaats van dat die foto uit de context wordt gehaald. En dat is het probleem met archieven. Foto's gaan zwerven. Ze worden op manieren gebruikt waar ze niet oorspronkelijk voor bedoeld zijn. En onder dat moet veel beter. Hè, van in de journalistiek wordt dan soms een keuze gemaakt. Dus dan moet je echt, Maar ook met degene die je fotografeert, heb je het daar ook over? Ja, zeker. Zeker bij gevoelige onderwerpen. Ik ben nu bezig voor de New York Times over een verhaal over geestelijke gezondheid eigenlijk. Daar hebben we echt bewust gekozen om de mensen alleen bij voornaam te noemen. Eigenlijk omdat ze zelf niet, wat is het woord, niet echt te rekenen. Ja, ze kunnen zelf niet echt goed bepalen of ze over 5 jaar of 10 jaar nog in de media willen. Ja, en bovendien, als je niet media ervaren bent, dan kun je de impact waarschijnlijk ook toch lastig voorstellen. En dat is precies dat punt. Dat is waar het de afgelopen jaren eigenlijk nog het meest fout is gegaan. Dat je als fotograaf vraagt van, mag ik een mooie foto maken? En dat mensen zeggen, snapt u dan dat het in de krant komt? Ja, dat begrijp ik. Maar dat het dan over 10 jaar nog een keer terugkomt, daar. En zeker met dit soort beelden. Daar als media een heel belangrijke rol in hebben. Heel belangrijk. Je kan het niet aan de mensen vragen en ervan uitgaan dat ze snappen wat de impact is. Wel voor nu. Hè? Want je weet, als je op tv komt en als je verhalen online hebben gebracht en we hadden echt een lange verhaal met ze op de radio, dan weet je dat, hè, dat impact heeft. Maar het gaat erom dat ze niet over 10 jaar weer verrast worden en ineens gekoppeld worden misschien aan armoede, terwijl die situatie al heel anders is. Tegelijkertijd, ik opper hem zelf de vraag van, hè, zijn mensen zich er bewust van? En aan de andere kant is, kijk, we weten allemaal hoe de socials werken en hoe dat tegenwoordig gaat. En dat je plaatjes na 10 jaar... artikelen alles weer terug kunt vinden. Dus zou je het langzamerhand ook niet zelf een beetje kunnen inschatten? Ik vind dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Ja. En ook echt een verantwoordelijkheid. Niet alleen hoe het gearchiveerd wordt, maar ook hoe je mensen in beeld brengt. Dat het op een manier is die recht doet aan het verhaal wat bij die persoon past. En niet het verhaal wat ik als witte, bevoorrechte, midden, over die groep heb. Ik werk zelf heel veel in Afrika. Als ik zie soms hoe mensen daar in beeld gebracht worden, dan denk ik, zou jij willen dat jouw vader of moeder zo in beeld gebracht wordt? En waarom breng je het zo in beeld? Dat is dan weer het perspectief. Dat is eigenlijk weer een ander verhaal. Maar ook daar ligt de verantwoordelijkheid voor jou als fotograaf. Absoluut, ja. Dan de Provinciale Statenverkiezingen. Die worden 30 maart gehouden. Daar horen dan ook weer verkiezingsdebatten bij. Daarbij mag het RTL-verkiezingsdebat eigenlijk niet ontbreken. Maar gaat wel gebeuren. Omdat niet alle partijen het eens zijn geworden over de timing van het debat. 2 weken van tevoren moest het worden gehouden. En omdat de keuze voor welke partijen mogen deelnemen niet voor iedereen acceptabel was. Arno, is het voor jou ook een instituut of is het een gedrocht, al die verkiezingsdebatten die worden gehouden in aanloop naar de verkiezingen? Nou, dit zijn eigenlijk gewoon 2 parallele werelden die niks met elkaar te maken hebben. Je hebt de Provinciale Statenverkiezingen en je hebt de debatten op tv. En die gaan niet over de Provinciale Statenverkiezingen. Tenzij je issues pakt die wel naar de provincie overgaan. Ja, maar er is een, want het is zelfs zo erg dat ik las, Wilders gaat in debat met, of Rutte moet ik zeggen, gaat in debat met Geert Wilders. En het onderwerp is migratie. Mm-hmm. Toen ik het las, dacht ik, ik was even gewoon naar buiten. Denk, wacht even, welke verkiezingen hebben we nou? We komen eraan. Het zijn toch de Provinciale Statenverkiezingen? Dat heeft natuurlijk verder met de provincie. Ja, je kunt, alles heeft met de provincie te maken. Hè. Maar het is natuurlijk niet waar het om gaat. Ja. Die debatten, die zijn bedoeld om de thermometer in het Binnenhof te steken. Ja. En daarom wordt er ook het verkiezingsdebat waar het CDA niet aan mocht deelnemen. En Caroline van der Plas wel. Dat was op basis van de landelijke peilingen. Ja. Ja. Dus je kunt de afweging maken van nodig je de zes grootste partijen die nu in de Kamer zitten, of nodig je de zes partijen uit de basis van de peiling. Maar het punt is natuurlijk, het gaat over provinciale verkiezingen. Dus ik denk echt van, de provincie is denk ik van alle verkiezingen het minst sexy, het meest ver weg bij de mensen. Wij merken dat ook wel, hè. Provinciale verkiezingen, de gemeenteraad doet het altijd heel goed bij ons. Hè. Er zijn mensen super in geïnteresseerd, is heel dichtbij. Provincie ook wel, in de opkomst in Friesland is altijd nog aardig hoog. Maar ik denk wel, die landelijke partijleiders, die kapen in principe zo'n provinciale verkiezing om zichzelf nog even goed in de markt te zetten. Je kunt ook zeggen, dat wordt natuurlijk ook door media een bewuste keuze om te doen. Dat is natuurlijk ook gewoon van tweeën één. Als je een debat zou uitzenden bij Eén Vandaag tussen de provinciale lijsttrekkers. Mm-hmm. Nee, dat is ook niet sexy. Kijk, cijfer niet hoog, denk ik. Hoor. Dat wordt vanuit Hilversum gestuurd. We moeten Mark Rutte denk ik veel kwalijk nemen, maar we kunnen hem niet alles kwalijk nemen. Nee, zeker niet. Dus dat is ook een beetje. Maar het is. Kijk, tegelijkertijd stuur je zo dus wel op een verkiezing of een stemmen op basis van de verkeerde gronden. Maar laten we even de reactie van Eén Vandaag erbij halen. Nee, helemaal geen zorgen. Het is meer aanvullend aan wat jij aangeeft. Want zij zeggen, we hebben een onderzoek laten uitvoeren. Dan zie je dat 79% van de kiezers hun stem baseren op een toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer. Het zijn natuurlijk getrapte verkiezingen. Hoeveel procent? 79% geeft dat aan uit hun peiling. Dan kan je dus zien als een referent voor het kabinetsbeleid, is wat Eén Vandaag aangeeft. En rondom die migratie, zij geven aan, migratie wordt uitgevoerd door provinciale staten. Dan kun je in die zin de kanttekening bij zetten als je het hebt om verspreiding van asielzoekers, mensen met een verblijfsvergunning in ons land. Dat is wel wat de provincie moet uitvoeren. Dan kun je het ook gemeentelijke politiek noemen. En stikstof wordt ook provinciaal uitgevoerd. Maar overigens 79%, dat valt me niet tegen. Daar zit nog wel een soort, vind ik, strategische gedachte achter. Ik zou gedacht hebben dat het cijfer heel hoog zou zijn op basis van de prestaties nu van het. Maar vind je het dan ook logischer dat je wel degelijk ook de landelijke kopstukken in beeld gaat krijgen? Of zeg je zoals WNL het gaat doen, die gaan dus met de Eerste Kamer fractievoorzitters een debat voeren? Dat is dan eigenlijk meer op zijn plek. Ah, is het zo? Oh, dat wist ik niet eens. Oké, zou ik zeggen van wel. Nou, kijk, ik zou het dus echt interessant vinden om te kijken naar een lijsttrekker uit Friesland, uit Limburg. Dat wordt misschien een beetje een raar debat. Want wat kan die man in Maastricht of die mevrouw in Leeuwarden? Maar ik zou dat wel interessant vinden. En ik wil ook mijn keuzes maken op basis van provinciale argumentatie. Mm-hmm. Valt niet mee. Er zitten op zich, als je kijkt... Spijkers, over Friesland, wat doen wij? Wij doen geen groot debat, wij doen 5 debatten... want we hebben 17 partijen die zich hebben ingeschreven voor iedereen mag meedoen. Ja, wij doen 5 debatten van 4 of 3 partijen. Maar dus jij iedereen bepaalt dan ook, neem ik aan, wie er met wie in debat gaat. En kies je dan ook wel voor wat een lekker debat kan zijn? Migratie, of kijk je puur naar hoe groot is iemand? Ja, we kiezen wel thema's. We kijken natuurlijk wel wat een lekker debat oplevert. Of een lekker debat, maar waar wel wat tegenstelling in zit. Ja. Maar je kijkt, iedereen krijgt wel dezelfde onderwerpen. Dat wel. Dus dat wel. Bij het ene debat zal je wat meer inzoomen op een onderwerp dan bij het andere debat. Daar zullen wel verschillen in liggen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over van Kunt zeggen, dat is wel zo eerlijk. Ja. Als je het kijkt voor je lezers of je kijkers en je luisteraars... is de vraag, is het aantrekkelijk genoeg om dan continu dezelfde thema's... Dat is aan de debatleiders en dat komt wel goed. Maar hebben jullie daar wel discussie over gehad? Als we iedere keer diezelfde thematiek 5 keer centraal stellen... Maar je legt wel accenten. En je kan het natuurlijk vinden in de accenten. Ja. En bij partijen die bijvoorbeeld nu in het college zitten... ga je ook nog even, kun je natuurlijk nog even doorzagen op van... Wat is er dit jaar gebeurd? Of bij partijen die nu in provinciale staten zitten... jullie stonden daar en daarvoor, het is niet gelukt, waarom niet? Dus je hebt wel allerlei referentiekaders. Ja. Arno, moet het per se aantrekkelijk zijn? Of zeg je... Tuurlijk moet het, ja. Nee, ik vind het ook theater. Vind ik wel. Maar wel verplicht politiek theater. Politiek is theater. Hoe bedoel je verplicht theater? Nou, in de zin van, je kunt ook zeggen als omroep of als programma, we doen het niet. Nee, ik vind het echt provinciale politiek. Ja, als stemmen hebben, dan kiescompassen kunnen doornemen. Nee, maar het is de belangrijkste politieke manifestatie in de provincie. Dit hoort echt bij de regionale, regionale journalistiek, vind ik. En weet je, wij hebben het hier best vaak over verkiezingen in Amerika. De vergelijkbare, de provinciale statenverkiezingen van Amerika. Waar we dan in de media mee worden doodgegooid. Ja, toch? Ja. En die ook vaak, die ook natuurlijk een thermometer zijn voor de landelijke populariteit. Maar eventjes, Ingrid, wat is het heet hangijzer in Friesland? Nou, we hebben er meer. Nee, maar eentje. Ja. Even een, wat is de heetste? De lelielijn. De lelielijn is denk ik de heetste. En het stikstof. Ja, zeker. Ja. Hey, en wanneer moeten we inschakelen? Vind ik dat leuk. Ga ik even kijken. Wanneer is het hoogtepunt? Wanneer zitten de Wils en Rutte debat van Leeuwarden tegenover elkaar? Na donderdag en vrijdag. Voor de verkiezingen. Dus dat is even uit mijn hoofd. 10 en 11 maart. Ja, jij zegt het. Maar dat is ook wel de timing. Dat speelde in dit geval ook een rol. Hè? Dat RTL het debat twee weken tevoren zou houden. Maar we zeggen, nou, dat dan kun je ook nog in alle rust. Partijen hebben er misschien meer baat bij om dat juist dicht tegen de verkiezingen aan te doen. Begrijp ik ook niet, hoor. 2 weken van tevoren. Nee. Ik ook. Nou ja, het radiodebat, eigenlijk de meeste debatten, met uitzondering van het einddebat bij de NOS, dat is de avond van tevoren. Maar de meeste debatten zijn allemaal eind februari, begin maart. Ja, de landelijke verkiezingen. Nee, nu ook. Als je kijkt wat er op de radio wordt gedaan, wat WNL doet. Ja, wij hebben natuurlijk intern ook wel heel erg het gehad over, moeten we op de maandag van tevoren een groot debat doen? En welke partijen wel, welke partijen niet? En vinden we dat eerlijk? Of doen we het anders? Nou ja, toen kwam de kieslijst. Hè, dus dat wisten we eigenlijk al, 17 partijen. Toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we dit jaar zo doen. 17 ook. Dat is wel veel, hè? Ja, dat is heel veel. Maar als je het hebt over provinciespelers, we gaan het vanaf maandag doen, we het de komende maandag. En ik ben benieuwd, want dan hebben we dus iedere keer een aantal commissarissen van de Koning te gast bij elkaar, maar wel van verschillende provincies. Dus we gaan dan die met elkaar in gesprek laten gaan, hier bij Spraakmakers. Ja. Oh, leuk. Ik ben benieuwd dus of dat matcht met elkaar. Of dat je zegt, wat heeft die ene provincie in godsnaam met de andere? Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel. Het zijn in ieder geval de provinciale spelers, laat ik het zo zeggen. We gaan het zien. Dan iets heel anders waar we ons wel van bewust zijn. Maar de vraag is, word je dan toch iedere keer weer verrast? Zeker als het ook over die verkiezingen gaat, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, en de beïnvloeding daarvan. Gisteren kwam Nieuwsuur met een groot onderzoek naar bedrijven die online fake accounts aanmaken. Een Israëlisch bedrijf zou in opdracht van klanten tientallen verkiezingen over de hele wereld hebben beïnvloed door het verspreiden van desinformatie. Ze gebruiken daarvoor duizenden nepaccounts voor social media. Hij toont de undercoverjournalisten hoe kinderlijk eenvoudig tienduizenden sociale media-accounts met gestolen foto's kunnen worden aangemaakt en aangestuurd. De profielen die zijn aangemaakt, die lijken echt. Die kunnen nauwelijks gedetecteerd worden door Facebook en Twitter als zijnde vals. Like that, you choose a tone. Negative, positive, neutral. You give a few keywords and it just shoots tweets. Wat was jullie gevoel bij het zien hiervan? Ik zeg net, we weten natuurlijk allemaal dat dingen gehackt wordt, dat er desinformatie ontstaat, dat er trollenlegers zijn. En dan komt er hier nu zo'n productie van een groot journalistiek product weer uit, waarin je dan ziet de grootheid ervan. Ben je dan toch nog, Ingrid, weer verbaasd? Of? Nou, je weet natuurlijk dat het bestaat. Ja. Maar het gemak waarmee dit wordt gemaakt, denk je wel, oh man. En hoe lastig het is om fake van echt te onderscheiden, dat is denk ik wel de grootste zorg. Ja. Ik heb het gisteravond niet gezien, want ik zat naar Kassou te kijken. Mm-hmm. Maar ik schrik er wel weer van. En hoe je weet het. Ik vond het ook wel schokkend, hè, dat ze zeiden, we hebben het bij zoveel verkiezingen gedaan en bij 27, nou ja, een heel hoog percentage heeft het geholpen. Ja, nou, hebben dat ze vind dus ik nog wel. Zeggen zij dat zeggen ze dat echt hebben kunnen beïnvloeden? Dat is, en ik denk, niet overal te verifiëren trouwens. Nee, daarom. En dit is natuurlijk het topje van de ijsberg. Maar ja, dit is een, ja, jeetje. Hoe krijg je dit? En er is ook nog, het is ook nog big business. Dus ja, dan wordt het al helemaal moeilijk om het te. Ik hoor in jouw hoofd ook alle vragen. Ja, jeetje, hoe ga je dit doen? Wat moet ik hiermee? Wat moet je als consument, als gebruiker ermee? Want je weet dus dat je beïnvloed kunt worden. Maar Arno, wat kun je? Ja, nieuw is het niet. Nee, ja, het gemak was wel, is inderdaad in dit geval. Het gemak dacht ik echt wel. Was wel stuitend, ja. Ja, je hebt natuurlijk een beetje idee dat het dweilen met de kraan open. Hè, er zitten natuurlijk flats vol trollenlegers in, weet ik veel, Sint-Petersburg of in Chinese steden, van ik naam niet weet, die ons proberen te manipuleren. En het is natuurlijk een ondermijning van de democratie. We hebben het over de provinciale statenverkiezingen. Waarvan je dan toch denkt, hoe interessant kan dat nou zijn? Ja. Maar krijg je dan het gevoel, ik weet het dus niet meer als je de grote ziet. Tegelijkertijd had ik, Kijk, er waren drie journalisten undercover gegaan. Twee Israëli's en één Fransman, dacht ik. Mm-hmm. In ieder geval, maar het is een samenwerkingsverband. Een beetje een losvaste conglomeraat van meer dan 100 journalisten. ZDF was er bij, The Guardian. Ik heb het ook niet gezien in Nieuwsuur, ik las een stuk in The Guardian. Zo zijn we dan ook alweer. Ik vond het, ik dacht ook meteen, dit zie je nu vaker, hè? Samenwerkingsverbanden van journalisten internationaal. Hè, dat is het harnassen van de dat is onze rol als journalist, het harnassen van de democratie. Ja. En ik dacht ook van, kom maar op. Dus eigenlijk zeg je inhoudelijk, als het gaat om die trollenlegers en zo'n Israëlisch bedrijf, hoe makkelijk het kan. Dat is weer een goed kind dat naar boven komt. Dan staat daar een leger aan journalisten tegenover. Dat het naar boven komt. Om dat te onthullen, zoals nu ook gebeurt. En niet alles wordt onthuld en niet alles wordt voorkomen. Dat laatste zeker niet. Maar ik dacht wel, oké. Je draait hem eigenlijk om. Ja. Het geeft wel vertrouwen dat ik dit aan de hand van journalistiek werk wel boven komt drijven. Zeker, dat dacht ik ook. Ik dacht, dat zijn die provinciale statenverkiezingen. Misschien maar minder sexy. Maar het is wel belangrijk dat we het zo doen. Ja, en dat je het goed te bericht geeft. In eigen hand houdt. Precies. Niet via de socials. Ilvie, schrik jij nog van dit soort berichten? Nee, ik denk dat wij echt, als we dit terugluisteren, over 10 jaar, denk ik dat we heel hard gaan lachen, omdat het nu nog gaat om mensen die dit misschien in flatjes aan doen zijn. Maar artificial intelligence, ik heb daar laatst een weekje les in gehad. Mm-hmm. Dan denk ik, wacht maar, over 10 jaar kunnen wij niet meer onderscheiden wat echt of nep is. En dan hoeft het niet meer aangestuurd te worden door een mens. Dan zitten er gewoon nog meer robots. Het is nu al, maar dat gaat zoveel meer worden. Maar beantwoordt jou dat dan niet? Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, we kunnen het niet stoppen. Dus beangstig me niet. Ja, het is doodeng eigenlijk. Maar nee, ik denk dat we ook weer nieuwe manieren gaan vinden om hiermee om te gaan. Ja. Dat denk ik. En tenminste, dat lijkt me heel belangrijk dat we die gaan vinden. Ja, de common sense. Anders is het eind er wel. Ja, dat, de common sense. Maar dat is een beetje het gevoel wat je hier natuurlijk van krijgt. Van je wil daar een soort wapen in de strijd tegen die desinformatie gelijk terug kunnen geven. Ook vanuit de journalistiek. En daar daarom denk ik maar weer hoe belangrijk, wat Arno zegt, hoe belangrijk is de journalistiek. Heer. Zullen we het punt zetten? Ik vind het wel een mooi afsluiter. Toch? Een beetje stichtend. Arno, we beginnen met Karsuwe en eindigen met Als jij dat vindt, dan ga ik de punt zetten. Ik luister altijd naar jou, toch? Arno Kantenberg, Ingrid Spijkers, bleef wel angstvallig stil nu. Helaas, hier ga ik niet tegen, toch? Nee. Dank jullie wel. Tot snel weer. Ja. NPO Radio 1. Jan van der Putten is hier om 10:30 met het laatste nieuws. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is gestegen tot 42.000. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden en er worden nog altijd mensen gered. Bioscopen, bibliotheken en apotheken moeten vaker contant geld accepteren, vindt de Nederlandse Bank. Dat is belangrijk om te zorgen dat munten en bankbiljetten goed bruikbaar blijven. De komende tijd worden de oorlogsarchieven openbaar van Nederlanders die samenwerkten met de Duitse bezetters. Vandaag begint het digitaliseren van rechtbankverslagen, getuigenverklaringen en foto's van 300.000 verdachten. En Rusland heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd op doelen in heel Oekraïne. Volgens het Oekraïense leger waren er zeker 36 raketten en werden 16 neergehaald door de luchtafweer. Tot 11:30, Hélène Plag. In de tweede uur gaan we het hebben over studenten. We begonnen ermee vanochtend en we gaan er straks ook mee eindigen. Waar zijn ze gebleven, die betrokken studenten die het niet pikken als ze geen inspraak hebben en dan desnoods een maagdenhuis bezetten? Ze zijn nou gelukkig nog te poren voor een zetel in de MR, de medezeggenschapsraad. Ik ga het daar straks over hebben met de trainer van MR's, Janine Drijver, en voorzitter van het interstedelijk studentenoverleg, Terry van der Velde. Welkom, allebei, jullie. Dankjewel. Yes, thanks. Terry, we hadden het in het eerste half uur natuurlijk al over de schamele studiebeurs die er weer komt. Is het misschien ook iets wat een rol speelt, dat studenten gewoon geen tijd meer hebben, omdat ze het idee hebben, ik moet snel afstuderen, dus een MR, laat maar. Ja, zeker. En zeker als het natuurlijk een keuze is tussen een bijbaan of medezeggenschapswerk. En als je al geen baasbeurs hebt, dan is die keuze snel gemaakt als een bijbaan meer betaalt dan medezeggenschapswerk. Ja, dus geld speelt daarin wel degelijk ook een rol. Zeker. Ja. En ook wel een beetje interesse, Janine, of niet? Dat denk ik wel. Ja. Dat er toch iets meer desinteresse is. Ja, misschien niet desinteresse, maar ik denk wel dat sommige medezeggenschappers dat het een beetje tegenvalt. Oh, wat ze kunnen bereiken uiteindelijk. Ja, precies. Want we zien wel dat universiteiten worden bezet, bijvoorbeeld als het gaat om een verduurzamings of om samenwerking met fossiele bedrijven op universiteiten. Dus er zit wel een bereidheid in, er zit een idealisme in. Nou, hoe dat strookt met elkaar gaan we na 11:00 wat uitgebreider bespreken. En onze spraakmaker, die had u natuurlijk ook al gehoord, fotograaf Ilvie Nicotit. Nou ga ik toch... Gaat het al heel de tijd goed. Jokichin. Heel goed, heel goed. Je hebt een tijdje in de bak gezeten. Ja, zo gezegd. Dat klopt. Omdat je, en geen strafblad hoor, maar omdat je het geloof binnen de gevangenismuren is in beeld wilde brengen. En Yassine is daar ook voor hier. Welkom. Klopt. Hi. Salam alaikum. Jij bent in de gevangenis elke dag om met gedetineerden in gesprek te gaan en over hun geloof te praten. En hoe belangrijk dat is, dat horen we zometeen graag van jullie. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren. KRO NCRV. Praten van spraakmakers. Ylvie, wat heb jij meegenomen voor ons? Ja, dat was heel mooi, want ik had drie dingen geopperd en dan weet ik niet welke het geworden is. Nou, dan kan ik het wel zeggen. Kiteman. Ja, ik heb Kiteman meegenomen. Wij maken dan af en toe de keuze, blijkt dan dus achter nee, de schermen. Nee. Ik denk, dat was wel mijn favoriete optie, maar ik wist niet of het uiteindelijk ook kon. Die heb ik gekozen omdat ik bij dit concert zelf aanwezig was tijdens Lowlands in 2009. Tijdje geleden. Nu echt heel lang. Ja, precies. Het voelt als een vorig leven. Maar dat was echt een enorm kippenvel moment. Ik was daar met een groep vrienden van de school van journalistiek. En we hadden allemaal, stonden we zo met onze arm op te houden naar elkaar van kijk, ik heb kippenvel. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ja, het was echt heel erg mooi. Nou, hou de arm maar omhoog. Ik was hier ook. Jij was daar ook bij. Op Lowlands. Het was 's middags ook, hè? Klopt. Ja, het was heel tof. Het was fantastisch. Ga genieten, zou ik zeggen. Dank. Voorstellen, als je dan live daar staat, dat het zo opzwepend warme temperaturen, dan is het toch echt wel heel gaaf. Kiteman met Sorry. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En dan kijk je nemen achter de hoge muren en tralies, waar je normaal misschien liever wegblijft. Maar onze spraakmaker, fotograaf Ylvie Nieuwke-Chin, die kreeg de mogelijkheid om het dagelijkse gevangenisleven vast te leggen. En eigenlijk meer specifiek de manier waarop gedetineerden bezig zijn met hun geloof. Want het is voor gevangenissen wettelijk verplicht om de mogelijkheid te bieden om verschillende geloven te kunnen belijden. Ylvie, dan hebben we het over de pastoor, de dominee, de rabbijn. Ja, precies dat. Ja. Hoeveel in totaal? Acht in totaal, ja. Dus ook de humanistische raadsman, imam, pandit van het hindoeïsme. Ja. Nou, en gelukkig is Yassin Kokar dus hier ook hier. Kocha Dag, moet ik zeggen. Geestelijk verzorger in Veenhuizen, in de penitentiaire inrichting. Ik kan me voorstellen dat een gevangenis-imam meer mensen zal zien dan de pandit bijvoorbeeld vanuit het hindoeïsme. Nou, dat verschilt in de inrichting waar het de drukte is van het aanvraag naar een imam of een pandit. Over het algemeen, ja, het is drukker voor ons, voor de moslims dan voor de imam dan voor de pandit. In dit geval in Veenhuizen sowieso wel. Ja? Er zijn heel veel islamitisch gedetineerden waar ik mee werk nu. Dus de vraag is wel veel naar, klopt. Ja, en dan ga jij met hun in gesprek, ben je een beetje hun steun en toeverlaat, kan ik het zo zien? Ja, ze kunnen hun hart luchten bij mij, hè. Ze kunnen een verzoeksbriefje invullen, maar het begint bij HVB, huis van bewaring. Dus als we iemand binnenkrijgen, dan gaan we hem bezoeken. En dan kijk ik van welke denominatie hij is. Als het een moslim is, ja, dan wordt gelijk een klik, een gesprek voeren. En vervolgens heb ik door de week van maandag tot donderdag in de ochtend individuele gesprekken met mensen op verzoek. En in de middag heb ik groepsgesprekken. Dus ik heb het behoorlijk druk. Ja, en het is, begreep ik, Ilvie, want jij bent dat in beeld gaan brengen. Klopt. Maar het is eigenlijk één ruimte is er. En dat wordt van decor geswitcht, moet ik het zo zien. Waar dan afhankelijk van waar de gedetineerde behoefte aan heeft en wie die voor zich krijgt. Dat klopt, ja. Het is een hele mooie ruimte, de stilteruimte eigenlijk in Veenhuizen. En die kan dus echt omgebouwd worden van moskee naar kerk. Met een paar hele simpele handelingen. Je hebt bijvoorbeeld een Maria-beeld, dat staat letterlijk op wieltjes. Die kan achter het orgel worden geschoven. Yassin, die kleden waarop gebeden wordt, die staan in een grote kast. Die worden dan neergelegd. Dus dan zie je ook echt de verandering van kerk naar moskee of andersom. En dat gebeurt dus een aantal keren in de week. Ja. En hoe was dat voor jou dan, om dat te zien? Want dat is denk ik niet het beeld wat je hebt meteen als je naar binnen gaat. Ja, ik had voordat ik hieraan begon totaal geen idee. Normaal werk ik vaak aan eigen projecten als fotograaf. En nu kreeg ik echt de opdracht van het Gevangenismuseum in Veenhuizen om dit dan vast te leggen. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het deels in fotografie te doen. En deels in een soort van virtual reality ervaring. Waar mensen dus in de tentoonstelling kunnen staan in een nagebouwde ruimte, zoals de stilteruimte. Mm-hmm. En dan zie je op videoschermen om je heen eigenlijk alle diensten afspelen. Ja, ja. Maar vooral ook het ombouwen, want dat vond ik heel mooi, maar ook heel grappig om te zien dat dus al die geloven naast elkaar bestaan in één ruimte. Ja. En dat het zo wordt omgebouwd door een koster die dan ook een gedetineerde is. Er zit gewoon een hele wereld achter die muur waar ik ook geen idee van had. Nee. En als je kijkt, natuurlijk gewoon buiten de gevangenismuren horen we heel veel berichten over de ontkerkelijking, over de secularisering, dat het geloof minder belangrijk is geworden voor mensen. Zie je in de gevangenis tegenovergestelde of merk jij dat ook, Yassin? Als iemand in het gevangenis belandt, dan heeft hij met name heel veel spijt. En dan komt altijd? Of als ze met jou in gesprek willen? Meestal met mij in gesprek hebben ze het wel spijt. Ja. Dan zorg ik ervoor dat ze spijt hebben. Ja? Maak ze een beetje bewust. Want je kunt zeggen, ze zijn veroordeeld, ze zitten daar. Krijgen ze dan een imam tegenover zich die aangeeft van vertel vooral wat jij, of ben je ook wel ik vraag er meestal. Ja, maar ik vraag er meestal niet naar. Hè. Er komt een gedetineerde, die is dan voor mij blanco. En je weet niet wat diegene gedaan heeft. Ik kan dat onderzoeken, maar dat doe ik niet. Dat Waarom doe ik niet? Bewust niet. Dan heb ik ook geen vooroordeel over die persoon. En dan kan het gesprek ook veel makkelijker en veel beter gaan. Oh, okay. Dat is dan ook een tip van mij voor alle geestelijke verzorgers. Gewoon nooit kijken. Ontmoeten. En laten gaan in het gesprek en kijken wat die behoefte is van die persoon. Want kan het soms om iemand te begrijpen niet juist heel goed zijn om wel te weten wat de achtergrond is geweest of waar? Ja, meestal na een paar gesprekken dan komen ze wel los. Het is, we hebben een ambtsgeheim, dus alles. We zijn eigenlijk de enige personeel binnen de inrichting die een vertrouwelijk persoon is. Wij maken geen rapportages zoals de psychologen, dus we rapporteren niks. Mm-hmm. Het blijft allemaal in onze hersens. En we winnen hun vertrouwen. En vervolgens komt het echte verhaal los. En dat maakt het werk ook zo uniek. Ja, maar en wat bereik je ermee voor een gedetineerde? Want is het van, ik zorg wel dat ze spijt krijgen. Dat zeg je net met een knipoog. Maar is dat wel iets wat je belangrijk vindt? Ja, die mensen die gaan weer terug naar de maatschappij. Mijn doel is echt om die mensen weer compleet als een goed mens terug te keren naar het maatschappij. Doe ik mijn best om iets te leren. Hè? Om bewust te zijn van waar ze mee bezig zijn buiten. En dat eigenlijk niet kan. Maar ze worden ook meestal wel bewust. Want als je tussen die muren zit en enige lucht is het tijdens het lucht. Het uurtje wat je naar buiten kijkt. Dat is wat ze missen. En daar worden ze wel heel veel bewust van. Ja, ja. Was jij verbaasd over hoe belangrijk het geloof is voor mensen, Ilvi? Ja, ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Dus vond ik ook wel interessant. Een atheïst die een hele reportage gaat maken over dit onderwerp. Maar dat zorgde er voor mij wel voor dat ik er naartoe ging met het idee... nou, misschien gaan mensen alleen maar naar een dienst toe... omdat ze even uit de cel mogen dan. Natuurlijk tref je wel eens iemand aan die op die manier er naartoe ging. Maar zelfs die groep mensen... gaat vaak later terug naar de dienst, omdat ze zoiets hebben... ik haal er toch wel iets uit. En vooral toen ik hoorde, eigenlijk wat Jassien net zegt... dat ze de enige vertrouwenspersoon zijn die niet hoeven te rapporteren... omdat de psychiaters dus wel een soort van meldplicht hebben... dacht ik, dit is gewoon zo essentieel... dat je een plek hebt waar je verhaal kwijt kan op een veilige manier... En wat ik heel erg zag in alle diensten... want ik heb alle diensten uitgebreid bijgewoond... is dat het mensen echt rust gaf. Dan gingen ze soms naar binnen. Nou, was ik er nog met de camera, dus was het natuurlijk ook best wel spannend. En dan waren ze een beetje opgetogen en heel veel gebabbel. En dan begon zo'n dienst, ongeacht welke dienst. En je voelde zo ik zit helemaal voor te doen met mijn handen. Niemand ziet... Oh jawel, mensen zien het wel. dan voel je het zo dalen. Je voelt mensen helemaal naar binnen keren. De rust komt. En ook als ze dan de deur uitgaan, nemen ze dat mee. Ja. Hun week in. Dus het is zo essentieel. Het voorkomt misschien ook extra onrust binnen de gevangenismuren. Jassien, of niet? In de zin van wat? Nou, als je zegt mensen worden rustig ervan. Ja, mensen als ze... Klopt. Gefokt of juist over energie binnenkomen. Want het is niet alleen deescalerend werken. Ja, het is niet alleen de dienst. Hè. Ik krijg soms ook een telefoontje van een afdelingshoofd van... Yassine, er is iemand die is heel onrustig. Nou, dan ga je erheen. Mm-hmm. Dan ga je zijn cel bezoeken. En dan ga ik weer reciteren. Dan wordt hij weer rustig. En dan gaan we een gesprekje voeren. Maar een geslaagde dienst zorgt ervoor dat het weekend goed verloopt. Ja, in de gevangenis. Ja. Dat er dus weinig onrust is of opstootjes of die heb je overal. Binnen en buiten hebben we dat ook. Maar de diensten zorgen er wel voor dat ze met elkaar samen in respect gaan leven. Ja. Heb jij, Ilvi, ook veel gesprekken gevoerd? Heel veel, ja. Met dank aan Jassin. Die heeft mij gewoon aan veel mensen voorgesteld. En er echt voor gezorgd dat ik daar fijn kon werken. Überhaupt in Veenhuizen. Dank daarvoor nog. Hij heeft me echt overal mee naartoe genomen. En ja, ik belandde dus soms in gesprekken van een paar uur. Ja. Ik was ook aanwezig bij alle 1-op-1 gesprekken... van de 8 geestelijke verzorgers met de gedetineerden. Die doen vaak 1-op-1 gesprekken. En die heb ik ook allemaal gefilmd voor de expositie. Dus die heb ik gezien. Daar leer je iemand al kennen. Maar diezelfde mensen die de 1-op-1 gesprekken hadden... heb ik vaak nog later opgezocht tijdens het luchten... of het werk op de werkplaats. Nou, dan komen er echt heel veel verhalen los. Mensen, zoals? Ja, heel veel. Ik zit te denken, kan bijna niks delen. Heel veel dingen zijn natuurlijk in vertrouwen verteld. Sommige dingen ook over delict... Voor de duidelijkheid, er zitten best veel mensen daar die lang vastzitten. Ik zei al in de introductie, zitten daar niet voor hun zweetvoeten, zoals men dat dan zegt. Nee, ik schrok er best wel van, want je mag inderdaad niet vragen, ook als buitenstaander, als je daar binnenkomt, niet naar het delict. En ik vond heel mooi hoe Jassin ook zei van, ik wil daar niet naar vragen, want je gaat anders kijken misschien dan, of zo. Tenminste, dat zou kunnen gebeuren. En ik merkte wel sommige mensen met wie ik lang omging, al binnen de muren, die dan hun delict daarna mij vertelden, dacht ik, ja, inderdaad, het is best wel tricky om dan jezelf bijvoorbeeld veilig te blijven voelen daar. Ja. Wat ik me wel deed voelde, maar als je hoort van, die persoon heeft een vrouw vermoord. Dat voelde ik toch wel dat ik dacht, dat is gebeurd. En ik vind iedereen binnen die muur en buiten die muur een mens. In mijn werk ga ik altijd met mensen om op een gelijke wijze. Maar ik merkte soms wel dat ik het met elkaar, als je dus een precies heel, dat je dus kan dat het soms een gesprek hebt en je weet dat iemand op zeer gewelddadige vrouw wijze zijn vrouw heeft omgelegd. Dat vond ik dus toch lastiger dan ik had verwacht soms. Ja, ja. Jassien, heb jij dat? Want je geeft ook aan, als je op een gegeven moment een aantal gesprekken hebt gevoerd, dan willen mensen nog wel eens zelf aan jou vertellen wat ze dan gedaan hebben of waar ze voor vastzitten. Is het voor jou altijd te rijmen met elkaar? Dus de vroomheid ook van het geloof misschien en de waarden die ze daaraan hechten en de gruwelijkheden die ze hebben begaan? Ja, het zijn momentopnames. Met name over de moordzaken, wie ik heb gesproken tot nu toe. Dat is een moment dat ze niet eens kunnen herinneren. Het is, ze beweren dat dat op dat moment niet bewustzijn is. Het is gebeurd, maar achteraf een heel groot spijt. En ze kunnen nog steeds niet geloven dat ze zoiets hebben gedaan. En dan heel veel vragen om geestelijke verzorging. Want binnenkant is er geen rust. Ze hebben geen rust, dus ze moeten die rust hebben. En dat vinden ze dan bij het geestelijke verzorging. Ja. En zit daar dan, want we hebben natuurlijk vanuit de EBI is dat op een gegeven moment rondom de tachies en dergelijke naar boven gebracht van hoe het of al of niet men door kan schieten in het geloof of het geloof misbruikt om dingen te gaan doen of om boodschappen door te geven. Is dat iets waarvan jij ook op je hoede bent? Of denkt, jij bent in contact met de buitenwereld, bij wijze van spreken? Ja, ja. Nou ja, dit is geen EBI, het is Veenhuizen. En als je iets naar buiten wilt brengen, we hebben een open lucht, dan kunnen ze misschien een vliegtuigje maken van papier en gooien. Nee, maar ze weten dat het bij ons, de gesprekken wat ze met ons voeren, dat het ook echt bij ons blijft en ook niet verder gevoerd wordt. Dus op dat gebied voel ik mezelf ook wel veilig. Want dat maak ik, bij het eerste gesprek maak ik dat ook heel duidelijk. Wat zeg je dan? Ik zeg van, wat we hier praten blijft hier. En dat wordt ook niet verder verteld. Goed imam, houden we eraan. Ja. Maar. En ik doe ook niet iets voor jou als je mij dat vraagt. We luisteren naar elkaar, we praten met elkaar en dat is het. Ja, ja dan komen ze bijvoorbeeld, ja, imam, ik heb echt zin in soesjes. En dat kunnen we hier niet krijgen. Ik zeg van, ja, dan moet je het leren om te maken. We hebben een keuken, dus probeer het, weet je wel, elke keer. Dus ze proberen het wel soms. Ja, maar het is, als ik jarig ben, 28 februari ben ik dan jarig, dan ga ik wel soesjes weer meenemen voor de jongens. Ja. Ja, dat dan wel, één keer in de jaar mag het. Maar niet, ik ben geen Albertijn, zeg ik dan, als ze wat vragen. Mag je er voor jezelf een eindeloze sympathie voor hebben, voor mensen die zoiets hebben gedaan? Is dat iets wat speelt bij je? Voor de mens zelf wel, maar voor de delicten natuurlijk niet. Dus daar zit wel een verschil in. Ja. Is dat verschil altijd te maken als je in gesprek bent? Nou, voor mij maakt het niet uit. Ik hou het bij het gesprek. Het delict, dat boeit hem. Dat boeit mij niet veel, want ik heb dat niet gedaan. Ik probeer juist die persoon bewust te maken van dat gewoon fout is en dat nooit meer moet gebeuren. Dus dat we geen terugkomers moeten hebben. Ja. Zie je dan dat mensen naarmate ze langer zitten ook meer waarde gaan hechten aan het geloof? Dat het bepalender wordt zeker, in hun leven? Zeker. Het is ups en downs. Je hebt jongens, hoe zwaarder de delict, hoe praktiserend ze soms worden. Maar soms ook iemand die bijvoorbeeld zonder rijbewijs heeft gereden, een aantal keren, moet hij 2 weken vastzitten. Die kwam binnen en die zei, imam, dit kan ik gewoon niet aan. Hij werd helemaal gek. Nou, niet tuchten. Het niet idee tuchten. Opgesloten te zitten. Ja, of? Ja. Ja. Voor sommige mensen is het heel zwaar. En de geloof helpt echt de mensen de innerlijke rust geven om in die cel die 23 uur door te hebben. Ja, is het, want dat is wat je in films natuurlijk ook wel ziet. Van men ziet in de gevangenis in één keer het licht. En, ja, dat licht ben ik, ja. We hebben het licht hier in de studio zitten vandaag. Nee. Maar dat heeft Ilvi zelf ook wel gezien. Als ik in de, maar dat hoor je wel, toch? Dat in ja, maar als ik in de plein loop. Dit is echt zo. Als hij op het plein loopt van de luchtplaats. Iedereen komt naar hem toe en grote glimlach. Ja, je bent echt wel een lichtpunt. Je maakt er nu een grap over. Maar mensen zien jou echt als een... Ja, de persoon met wie ze iets kunnen delen. Wat ze die 23 uur niet kunnen. Het gaat mij erom, want dat is alleen maar heel fijn. Dat jij dus een vertrouwenspersoon voor hem bent. Maar dan hangt het ook aan Yassine vast. Maar ik bedoel meer wat je wel ziet. Dat iemand als een rauwe crimineel die niets ontziend is en weinig empathisch en inlevend vermogen heeft voor de ander de gevangenis ingaat. En als een vrome christen of een vrome moslim eruit komt. En in één keer het geloof heeft ontdekt. Nou, ik heb nu wel iemand in mijn hoofd die onderdeel is van de expositie die volgens mij in deze categorie valt. Ja, dus dat gebeurt ook. Ja. Daarom zeg ik, je ziet het vaak in films, maar dat is iets wat wel degelijk gebeurt ook. Ja, ik heb wel in de selectie van 8 mensen die ik heb gevolgd zit volgens mij 1 iemand die hierin valt. Maar dat weet Yassine beter of die mensen er veel zijn. Ja. Is dat ook de behoefte aan houvast met mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt of hebben gedaan, dat het geloof dan die troost kan bieden? Of? Ja, zeker. Zeker. Hè? We kunnen berouw tonen. En wanneer we echt een berouw tonen aan God, dat we het ook nooit meer gaan doen, dan worden we vergeven. Mm. Maar dan is het wel houvast. Dus het is niet, ik ga iets doen en dan de avond ga ik weer zeggen van, nou God, had ik niet vergeef moeten me. Doen. Ja, en dan de volgende dag weer verder. Zo gaat dat niet. Dus, is dat voor jou ook het spannende? Zeg maar, of je dat inderdaad... Ja, maar wat ik heel graag zou willen, was contact na de detentie. Maar we hebben verbod, 6 maanden contactverbod hebben we met gedetineerden die vrijkomen. Waarom is dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon een regel van DAI en dat moeten we aanhouden. dat zorgt een beetje voor, ja, weet je, nou, ik ben wel benieuwd wat ze dan buiten doen. Mm-hmm. Maar ik hoorde laatst van mijn broertje, die had een gedetineerde gezien, ex-gedetineerde, die inmiddels al 4 maanden vrij is. En die kent mij vanuit de gevangenis en die zei, ik heb nog 2 maanden. Als ik hem tegenkom, krijgt hij dikke knuffel van me. Ja. Als je dat hoort, dat maakt het ja, goed. Dan heb je echt een voldoening. Ja. Dan, ja. Met wat jij hebt gezien, Ilvi, door daar het project te doen en rond te lopen met mensen in gesprek te gaan, hoe bepalend is het geloof binnen de gevangenismuren voor mensen? Nou, voor belangrijk, mij, hoe moet je het zeggen? Ja, het neemt echt wel een behoorlijke rol in. Ik denk dat het een rustpunt is, zoals ik net al zei, in de week voor mm-hmm. veel mensen. Ik heb veel gesprekken gehad met gedetineerden op de cel. Daar zag ik toch ook wel dat er, nou, Koraanse lagen, de Bijbel, kruisjes aan de muur. Mensen zijn er wel echt mee bezig. Kijk, in een cel heeft niet zoveel, hè? Een bed, een bureau en een wc'tje. Maar dat bureau, daar is zo'n ruimte boven waar je wat dingen op kan plakken. Daar hangen vaak familiefoto's. Maar dus ook afbeeldingen van, nou ja, van Jezus of er ligt een Koran. Of een. Dus ja, mensen zijn er absoluut mee bezig. Ja. Ja. Ben je in die zin verrast of verwacht je dat ook? Want jij hebt wel in Afrika bijvoorbeeld, heb jij ook in gevangenissen gewerkt? Ja, klopt. Ja, heb ik ook gefotografeerd. Nou, het verbaast me niet. Ik kan mezelf heel goed voorstellen dat wanneer je ergens een delict hebt begaan en spijt hebt, dat je dan dus ook. Nou, ik denk dat het geloof toch wel een uitweg of een plek is waar je snel naartoe gaat op zo'n moment. Tenminste, dat kan ik me heel goed voorstellen zelf en heb ik nu ook echt kunnen zien. Ja. Ja. Omdat het ook, dat is op dat moment voorhanden. Maar het is, ik wist dat eigenlijk niet, dat het wettelijk de plicht is om eigenlijk alle religies, ja, moeten aangeboden worden binnen de gevangenismuren. Ja, dat is een verplichting, ja. Ja. En hebben jullie dan ook, Yassine, met elkaar wel eens contact met alle 8 verschillende geestelijken die daar dan, van de verschillende geloven die er zijn? Collegiaal altijd. Mm-hmm. We komen altijd bij elkaar. Om de 2 maanden hebben we een meeting, dan gaan we vergaderen. Maar bijvoorbeeld bij ramp. Hè. We hebben net een ramp in Turkije gehad. En ik heb ook groepsgesprekken gehouden. Waar we ook een dienst hebben uitgevoerd voor de mensen die zijn omgekomen. Vond ik heel tof van de collega's. Die kwamen ook langs. Die kwamen kaarsjes steken of een gebed doen. Dus ja, binnen is het echt 8 denominaties gewoon samen. Ja, dat je wel eens denkt, hey, soms kun je een voorbeeld nemen aan. Ja, eigenlijk wel. Dat hoor ik jou zeggen zonder dat je het zegt, maar daar komt het wel op neer. Is dat een speciale opleiding als je gevangenis-imam bent? Of kan iedere imam in principe de gevangenis in? Nou, in principe werken? Niet. Je moet echt een theologieopleiding gevolgd hebben. En vervolgens kom je in een selectie. Dan moet je eigenlijk ook een zending hebben. Dus je moet een imam zijn. En die zending krijg je van CMO, Centraal Moslim Organisatie. Mm. Je volgt een bepaalde master en cursus. En binnen, als je de vak binnen rolt, dan zit je ook nog vast aan bepaalde cursussen wat je moet doen. Ja, ja. En een beetje stevig in je schoenen staan, toch wel? Ja, zeker. Kan ik me voorstellen. Het zijn natuurlijk niet allemaal lievertjes die je tegenover hebt. Nee. Kijk, omdat ik ook jong ben, is het in het eerste blik is het de vraag, ben je een regisseur? Wie ben jij? Dat was het ook in het Veenhuizen. Ik liep daar en zeiden van, nou, vind je eigen weg. Dus ik loop op het plein. Ik heb een goede rondleiding gehad trouwens. Er kwam één, een moslim tegen. Nou, ik zei, salam alaikum. Zei, wie ben jij? Ik zei, ik ben wel verplicht om terug te begroeten met alaikum salam. Hij zegt van, nou, maar wie ben jij? Ik zeg, ik ben de imam. Geloof ik niet. Je hebt niet heel veel jonge imamen. Nu komen wel steeds meer jongere imamen binnen de inrichtingen. Dat is ook wel fijn voor mij. Dus dan ben ik niet de eerste jonge imam die is tegengekomen. Ja. Ik hoor ook wel eens, pas in de dienst, daar komen ze allemaal naar de vrijdagdienst en dan zitten ze echt zo kijken van, is dit nou een imam of niet? En als ik eenmaal begin te preken en het zang, hè, dan zegt ze van, aan het einde, imam. Dat is superleuk. Dus ze hebben je nog niet voor een gedetineerde aanzien. Nee. Dat is wel regisseur. Gelukkig niet. Het is een bijzondere fotoreportage geworden in ieder geval. Met videomateriaal er ook nog bij rondom het geloof in de gevangenis in Veenhuizen. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Jij ging dus naar TikTok. Ja. En wat zag je? Niet zulke leuke dingen, eerlijk gezegd. Met bijzondere gesprekken. Jij bent naar VMBO Kader gegaan, dat advies kreeg je. Maar uiteindelijk eindig je dus op de universiteit als arts. Wat is er gebeurd? Onmisbare wetenswaardigheden. Het gaat door merg en been. En elke week de column van Peter Heerschop. Een betere wereld begin je als buurman. En die woont niet alleen naast je. Dat is namelijk degene die je naast je voelt. Afro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Vandaag is onze spraakmaker, fotojournalist Ylvie Niokucin. En we hadden het over de fotoreportage die zij heeft gemaakt. Ook met video over het geloof en het belang van het geloof binnen de gevangenismuren. Ook met geestelijk verzorger Yassine Kotjadag, die ons een kijkje gaf in het belang van die gesprekken ook. En dat het ook nog het doel een beetje rustig houdt in de gevangenis. Dat speelt dan ook nog eens mee. Aan het eind van dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt er vast een aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt: president Poetin reist uit veiligheidsoverwegingen alleen nog maar met welk vervoersmiddel? Het is aan de quizkandidaat om straks een goed antwoord hierop te formuleren tegen 11:30. Nu eerst terug, waar we om 9:30 eigenlijk begonnen, zou je kunnen zeggen. Studenten meepraten over hoe het geld op je universiteit wordt uitgegeven, of er wel of niet op Engels wordt overgeschakeld, de kwaliteit van de opleiding in de gaten houden. 50 jaar geleden was het een grote wens van studenten om daarover mee te kunnen praten. En nu is er inspraak genoeg, alleen studenten lijken er niet meer warm voor te lopen. De opkomst bij verkiezingen voor medezeggenschapsraden heeft een dieptepunt bereikt. Dat bleek vorige week uit een rondgang van het dagblad Trouw. De vraag is dan: is het desinteresse of is er wat anders aan de hand? We gaan het over hebben met Terry van der Velde, is voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. En Janine Drijver is van TACT. En TACT traint veel medezeggenschapsraden in het onderwijs en de zorg. Nogmaals welkom aan jullie. Dankjewel. Terry, Trouw heeft het over code rood. He, bijvoorbeeld de hogeschool van Amsterdam, waar 2% van de studenten de moeite heeft genomen om te stemmen bij een verkiezing. Dus niet je kandideren, maar überhaupt een stem uitbrengen. Kun je je vinden in de kwalificatie? Ja, dat zijn ook cijfers die wij ook hebben uitgevraagd. Dat doen we elk jaar om toch een beetje beeld bij te krijgen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk langer al code rood. Je ziet deze cijfers, voornamelijk tijdens corona zijn ze nog verder gekelderd. En waar je het nou een paar jaar geleden nog wel op bepaalde instellingen, onderwijsinstellingen, hebben we het dan over, kon hebben over 20%, wat een mooi aantal is om te mobiliseren. Ook al klinkt het misschien niet als veel, maar dat is echt mooi als dat bereikt wordt. Maar zijn nu echt cijfers als 2%, 3%, alles rond de 5%. En dat is pijnlijk om te zien. Ja, maar het contrast is natuurlijk ook groot met, ik refereerde al even aan eind jaren 60, toen, op het moment na de Maagdenhuisbezetting, dat ook jullie club toen is opgericht. Ja, we staan studenten dit jaar ook 50 jaar, dus dat is een mooi mijlpaal. Eindelijk was daar inspraak. Ja. Wat was destijds de droom dan? En hoe kan die dan nu zo? Ja, destijds was de droom ook echt om op de instelling mee te praten over wat er op de instelling gebeurt. Geen onderwijs voor studenten zonder studenten. Ja. En dat is gelukt en dat is succesvol. En je ziet ook dat eigenlijk elke onderwijsinstelling, het is geformaliseerd dat er medezeggenschapsraden zijn en dat er ook decentrale medezeggenschapsraden zijn. Maar waar je eigenlijk steeds meer rechten verworven hebt als studenten op de onderwijsinstelling, is de interesse voor jezelf verkiesbaar stellen of überhaupt stemmen op de medezeggenschap wel gekelderd. Waar is het allemaal voor gedaan? Waar is het dan voor gebeurd? Ja. Ik denk dat er een paar mensen zijn die 30, 40 jaar geleden hier heel veel passie voor hadden, die nu zoals soms zitten te kijken met wat is daar gebeurd met die studenten. Ja, want Janine, jij traint dus MRN, MR's, klopt. Zogezegd. Ja. Heb jij ook dat gevoel van dat code rood van het is wel echt tot een dieptepunt gedaald? Ja, eerlijk gezegd schrokken wij er niet zo van toen we dit nieuwsbericht ook langs zagen komen. Want jij hebt bijna geen cursisten meer? Of, zo erg ook nee, dat niet. Gelukkig wel. Er zitten nog wel mensen in die raden. Dus uiteindelijk op de meeste plekken worden ze dan wel gevonden. Maar we zien al wel langer dat het lastig is om die mensen te vinden. En dat het opkomstpercentage. Ik zat zelf in een universiteitsraad in 2012, geloof ik, of zo. Ja, toen was het opkomstpercentage ook 13%. Dat was niet best. Nee, het wordt ook al minder. Hebben jullie, Yassine, ooit in of studentenraden of op de middelbare school dat soort dingen gedaan? Yassine? Op de universiteit wel, Ik was toen de voorzitter van onze theologieopleiding van alle leerlingen die van buitenland kwamen. Dus we zaten echt met een club van 100 mensen van verschillende landen van het heel wereld. Maar ook echt zelfde opleiding, theologie. Ja. Voor jezelf op te komen en inspraak te hebben in hoe een opleiding ook wordt vormgegeven. Ja. En jullie eigen belangen ook daarin goed te voorzien. Want in het begin hadden ze gezegd voor die opleiding wat ik heb gevolgd, vijfjarige theologieopleiding was het, dus met 1 jaar Arabisch. Mm-hmm. Toen we daar aankwamen, zeiden ze van, nou, we gaan het 4 jaar doen. 1 jaar Arabisch hebben we er niet nodig, maar we hebben voor gevochten om het toch wel voort te zetten, want dat was belangrijk voor en ons. En voor elkaar gekregen. Ja. Dus ook, dus dat kan wat opleveren, want ja, dat is zeker ook nog een ding inderdaad. Ja. Ilvi, jij niet? Nee, en nee, niet. Ik schreef er wel over in het in onze schoolkrant, deden we interviews met mensen van MR. Het is wel grappig, ik geef vaak lezingen over mijn werk, wat ik heb gedaan in Zuid-Afrika, want wat mij meteen opviel toen ik daar ging studeren een jaar aan de universiteit, is dat de studenten zo actief waren. Iedereen wilde meepraten, iedereen wilde demonstreren, iedereen ging de bres op voor betere leraren. Nou, en ik dacht echt, huh? Dat hadden wij niet bij ons op de opleiding. Nee? Totaal niet. En ik denk, ik zeg het wel eens in lezingen, dat ik denk dat het eraan ligt dat het relatief goed geregeld is. Maar het is natuurlijk heel gevaarlijk om dan te denken, nou, kunnen we achteroverleunen? Ja. Nou ja, en dat kan een van de redenen zijn. We zijn zelf ook even de proef op de som gaan nemen, zo gezegd, bij de in Utrecht, studentenstad natuurlijk. Collega Thomas Schuurman die ging kijken hoe studenten op de Uithof denken over medezeggenschap, over die inspraak. Over het gebrek aan interesse klonk het vrij eensgezind. Ja, gewoon, ik doe andere dingen naar buiten, ook gewoon verenigingen en zo. Dus dan, ja, dan heb je gewoon ook geen tijd om ook nog een medezeggenschapsraad te doen. Het is gewoon net iets te druk. Tijd, geen tijd. Nee, ik heb het al druk genoeg. Ja, dat is wat je hoort. Ja, als anderen daar tijd voor hebben, ik zou het zeker aanraden. Het is wel gewoon, het is heel fijn. Je hebt zelf meer invloed, dus dan kun je het ook voor jezelf net fijner maken. Toch een beetje dat voordeel, maar dan kijk je wel een beetje vanuit jezelf, moet ik zeggen. Ik denk dat de reden waarom heel veel studenten het niet doen is omdat ze denken, ja, ik zit hier misschien 4 jaar of zo. Het heeft niet zoveel nut, ik ben hier toch zo weg. Het is een lekker bruisend geheel deze morgen langs het welbekende regenboogfietspad van de Universiteit Utrecht. Ja, goedemorgen dames. Een paar vragen aan het stellen over de medezeggenschapsraad. Ja, oh jezus, daar gaan we al. Ja. Dat is nou precies waar het niet over gaat. Toevallig zijn ze hier afgelopen week. Zijn ze hier voor komen vragen wie daar vanuit ons jaar bij zou willen. Dus. Wat dacht je toen? Ik persoonlijk niet. Ik zit hier niet in de buurt, dus de extra tijd die ik erin moet investeren is voor mij te veel. Is dat iets om je zorgen over te maken? Nou ja, misschien wel, want je wil invloed hebben natuurlijk, ook op beleid van hoe bijvoorbeeld lessen worden ingevuld. Maar aan de andere kant kan ik me ook wel weer voorstellen dat studenten toch kiezen voor hun eigen hachie, om het dan zo maar te zeggen. Voor de ingang van een van de faculteiten staat een groepje jongens een sigaretje te roken. Heren, mag ik even interrumperen? Ja, ben je van Radio 1? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik heb op een middelbare school zat ik in de leerlingenraad. En dan ga je altijd in gesprek met docenten van ja, dit en dat willen de problemen. Laat ik het zo zeggen, ze proberen een oplossing mee te bedenken, maar of die er altijd daadwerkelijk komt, dat is hetgeen wat mist. En ik denk ook dat daardoor mensen ook de hoop verliezen van ja, als ik toch een idee geef, dat wordt toch niet uitgevoerd. Dus dat heeft jou niet zoveel gebracht. Je had niet het idee dat je veel kon bereiken. Ja, precies. Ik heb gewoon een beetje het gevoel dat de leerlingenraad, zeg maar, ik noem het even leerlingenraad, ik weet niet hoe het andere ding heet. Maar ik heb het gevoel dat de leerlingenraad dat dat gewoon iets is wat de school doet. Omdat de moed soort van, weet je wel, net zoals bepaalde vakken. Een moed gegeven worden van de staat of zo en daarom doen ze het maar. Dat gevoel heb ik een beetje. Ik weet niet of het klopt, maar dat gevoel heb ik wel. Ja, en zometeen komt er weer corona en dan zit je de hele dag thuis achter je laptop naar colleges te kijken. Daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, hoe ga je dat dan veranderen? Hoe ik dat ga veranderen? Ja, mocht dat komen, dan kan ik niks eraan doen om te veranderen, denk je toch? Ik ga gewoon mee in het systeem. Ga je dan wel stemmen op zijn minst? Moet me er nog in verdiepen, maar als die verkiezingen komen ga ik waarschijnlijk wel stemmen, ja. Ik heb volgens mij gestemd. Je hebt volgens jezelf gestemd? Ja, volgens mij wel. Dat klinkt niet heel zeker. Nee, dat is niet heel zeker, want ik weet niet welke raad dat dan was. Nou, toch bedankt jongens. Ja, succes met college. Nou, volgens mij laat het wel redelijk zien waar we staan, denk ik. Tegen Van der Velde, hoe luister jij hiernaar? Want ja, er wordt hier natuurlijk een beetje gelachen ook in deze reportage. Maar het is natuurlijk ook niet echt heel sexy, toch? Het is ook niet heel sexy, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel triest. Er is destijds heel hard gevochten voor het recht om inspraak te hebben, om iets te kunnen zeggen op je onderwijsinstelling. En dat is allemaal hartstikke mooi vastgelegd. En nu zijn we wel zoveel jaar verder dat we daar geen gebruik van maken. Nee. Terwijl het is niet dat studenten niks meer te zeggen hebben. Want zeker als je de basisbeurs waar we het eerder over hadden, er is nog steeds genoeg te zeggen. En ook op de onderwijsinstelling zelf is er genoeg te zeggen. Maar er is dus ook een beeld, dat hoorde je ook een van de jongens zeggen, Janine. Het voelt ook een beetje als een moedje. Van die inspraak, het hoort er nu helemaal bij. Maar het is niet dat besturen ons nou heel serieus nemen. Of dat je echt het gevoel hebt dat je, het is wat Jassine net aangaf, die echt wel iets voor elkaar hebben gekregen, dat dat ook altijd lukt. Ja, en dat zie ik ook wel terug in onze trainingen. Dat mensen zeggen, het voelt een beetje alsof onze bestuurders een vinkje komen halen. halen. We doen wel eens een oefening en dan laten we raden zichzelf omschrijven als een familielid. Dus dan zeggen we, goh, welk familielid is jouw raad? En wat ik echt wel veel hoor, is dat ze dan zeggen, ja, we voelen ons nu wel een beetje het kleine irritante broertje, dat af en toe dingen roept, maar niemand echt serieus neemt. Dus volgens mij is het ook heel erg een taak voor bestuurders om medezeggenschapscommunity te bouwen waarin medewerkers en studenten het gevoel hebben, dit heeft nut. Ja, want hebben jullie dat gevoel, Terry, dat het ook een als moetje wordt gezien van, nou ja, die studenten hebben wel inspraak, maar uiteindelijk gaan we onze eigen gang. Het verschil tussen onderwijs. Soms is het echt met instemming ook. Het is niet alleen maar adviseren. Je hebt echt wel. Ze hebben ook echt instemmingsrecht op bepaalde punten. Maar je ziet inderdaad dat sommige onderwijsinstellingen gaat dit ook echt al veel beter, maar er zijn gewoon bepaalde onderwijsinstellingen waar dat nog niet zo is. Maar ja, inderdaad, je zei net een kleine irritant broertje, maar het is eigenlijk gewoon heel belangrijk om irritant te blijven, zodat er nog meer naar je geluisterd moet worden op een gegeven moment. Maar dan als je ziet dat, ik refereerde net al even aan de acties die worden gehouden op universiteiten, stakingen die er zijn om bijvoorbeeld samenwerking met bedrijven die in fossiele brandstoffen werkzaam zijn, om daar als universiteit niet meer mee te maken te hebben. Dus het strookt niet helemaal met de mondigheid en de idealen die er wel zijn, ook bij studenten. Maar waar zit dat dan in? Ja, niet meer het model voor wij nu? Wij vaak ook terug horen is, het is natuurlijk, ja, het is minder sexy om de documenten in te duiken dan om een universiteit te bezetten. In die zin, dat verschil kan iedereen zien. Maar dat betekent niet dat het minder belangrijk is om die documenten in te duiken. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat je als MR gewoon recht hebt om bij de begroting mee te kijken en deze ook in te stemmen. Tegelijkertijd moet je wel goed ondersteund worden om in jouw medezeggenschapsjaar daar iets over te kunnen zeggen en er iets van te kunnen vinden. Ja, want als je bij wijze van spreken in september instroomt en in oktober, dan moet je alles weten over die begroting en tig documenten hebben doorgenomen, ga er maar aan staan. Ja, en dan is het wel van belang dat er goede ondersteuning is en ook ambtelijke ondersteuning om ervoor te zorgen dat deze studenten er wat van kunnen vinden. Ja. Hoor je dat ook terug, Janine? In de wet staat allemaal heel mooi geregeld. En wat jij zegt, hè, je hebt gewoon vetorecht op de begroting. Decentrale opleidingscommissies hebben vetorecht op de eindtermen van een opleiding. Dus wat moet een student hier leren in een bachelor of master? Maar ja, als de overheid allemaal interessante rechten soort van naar de medezeggenschap toe gooit, dan moet je inderdaad ook die ambtelijke secretaris krijgen waar je recht op hebt. Dat is er vaak niet. En heel vaak weten medezeggenschapsraden ook niet dat die er moet zijn. Of bestuurders zeggen, ja, maar ja, geen geld, lastig. Mm-hmm. En dat is denk ik ook met de mensen die in die raden zitten. Wat ik veel hoor in onze training is dat mensen zeggen, niemand heeft ruimte in zijn normen of urennorm over om in de raad te zitten. En dan, want het kost best veel tijd. Ja, het kost wel wat tijd. Er zijn ook afspraken over in de CAO. Dus, wettelijk CAO is allemaal goed geregeld. Maar ja, uiteindelijk heb je wel iemand nodig die, nou, volgens mij de meeste plekken is het zo'n 4 uur per week. Zoiets. Ja, je hebt die 4 uur wel nodig. En veel mensen krijgen dat gewoon niet. Nee. Dus ja, en dan moet je dit in je vrije tijd erbovenop gaan doen. Daar zou ik ook niet zoveel zin in hebben. En dan is het de vraag, nou ja, we hadden het vanochtend over de basisbeurs en of dat nog, ondanks dat hij weer terugkomt, of het toch de studie druk geeft om te lenen en dus toch maar snel te zorgen dat je afgestudeerd bent. Ja. Dan is de vraag, wil je die tijd daarin steken of is dan een andere bestuurlijke ervaring leuker of helemaal niet? Ja. Ja, zou jij het, Jasien, wel mensen aanraden om te doen? Ja, zeker. Je moet voor jezelf opkomen. En als we met z'n allen zijn, zijn we sterk. Ja. Dat doen we ook. Verbaast het je dan als je hoort dat nog maar zo weinig mensen eigenlijk studenten interesse hebben? Ja. Of het willen doen? Ja, ja. Ja. Ik hoop dat het een verandering inbrengt. Ja. Maar je wil meestal het gevoel hebben dat je ook dat er ook iets gebeurt als je iets zegt. En dus niet dat je last minute soort van, oh, we hebben de begroting, oh ja, de medezeggenschap moest hier ook iets over zeggen. Ja. Nee, je wil van tevoren met elkaar afspreken, hoe ziet dit traject eruit? Wanneer is het nuttig voor de medezeggenschap om een rol te hebben? Dus wanneer heb je daadwerkelijk invloed? Als je het hebt over hoe zou je het kunnen oplossen, dan zou dat in ieder geval één ding zijn, dat besturen daar anders mee om moeten gaan. Ja, dat denk ik wel. En dat ja. mensen het gevoel ja. hebben dat het serieus genomen wordt. Ja. Dat aspect van tijd kwam aan de orde. Moet daar ook een hogere vergoeding dan komen, Terry? Want je gaf net al aan, andere bestuurlijke functies leveren waarschijnlijk meer op dan dat je in een MR gaat zitten. Ja, we hebben ook eigen inventarisatie. En als je gaat kijken dat het gemiddeld uurloon, het wordt natuurlijk vaak als vergoeding gegeven, is onder het minimumloon. Dus wat ik eerder ook al zei, als je met een bijbaantje vergelijkt, dan maakt het nog minder aantrekkelijk om in de medezeggenschap te gaan. En dat verschilt ook echt wel zeker hier ook per onderwijsinstelling. Maar feit is, als jij niet wordt betaald voor de werkzaamheden die jij doet op een onderwijsinstelling om bij te dragen aan betere beter onderwijs. Ja, dat voelt oneerlijk. Ja. Maar ik vind dat medezeggenschappers daar ook wel soms hun tanden mogen laten zien. Ik bedoel, je hebt instemmingsrecht op de begroting. Ja. Waarom zeg je niet gewoon, ik stem nee tenzij de vergoeding beter wordt? Ja. Wij proberen medezeggenschappers af en toe wel een beetje te stimuleren of studenten op te jutten. Een soort van, hey jongens, er is inflatie. Ja. Praat ook gewoon over je eigen vergoeding, want daar ga je ook over. Ja, of moet je het weer over een hele andere boeg gooien en zeggen, luister, het staat goed op je cv, je bent in direct contact met het management van je opleiding. Je leert er een hoop van. Je ziet hoe die bestuurswereld een beetje werkt. Dus ja, het zou niet per se om het geld moeten gaan. Er staat op dit moment zoveel goed op je cv. Er zijn studentbesturen mogelijk. Er zijn bestuursjaren mogelijk. Ja. Bijbaan, vrijwilligers. Er is zoveel een hele grote nu. Concurrentiestrijd gaande. We zitten nu bijvoorbeeld ook in een periode waarin bestuursjaren en commissies weer naar nieuwe leden op zoek moeten. En daarom zie je dat het gewoon opnieuw elk jaar heel moeilijk is om die besturen te vullen en dus ook de MR's te vullen. Omdat er gewoon veel keuze is. Ja, moet je misschien ook concluderen, Janine, dat er gewoon een uiteindelijk is het een klein groepje wat echt die motivatie heeft om inspraak te hebben? Ja, misschien wel. En ik weet ook niet of dat zo erg is. Als je dat kleine groepje maar wel de middelen en de mogelijkheden geeft om een grotere groep er af en toe bij te betrekken. En dat is wat we bij corona trouwens wel vaker zagen. In een soort van crisistijd komen er wel allemaal creatieve dingen omhoog. Dus je zag dat sommige medezeggenschapsraden in ons netwerk dan een soort van crisisteam oprichten. Dus dat ze met een klein groepje elke week gingen bellen met hun bestuurder. En zij dan als soort van brugfunctie fungeerde naar de rest van de community. Dus toen voelden ze zich ook nuttiger. Ja, precies. Ja, dus je ziet dat het wel kan. Ja. Maar ja, ik zeg nog een keer, bestuurders moeten zich ook een beetje medeverantwoordelijk voelen om die community te bouwen. Dus dat je niet alleen zegt, ja, medezeggenschappers moeten zelf meer zichtbaar zijn. Nee, je moet ook uitstralen naar je studenten en je medewerkers dat jij het als directeur van een opleiding belangrijk vindt. Ja. Of als decaan. Of, ja. Dus bij studenten toch wel als je verantwoordelijkheid zien om in ieder geval even je stem uit te brengen als er dan verkiezingen zijn, toch? Tenminste. Oh, tenminste, dan kunnen we code rood schrappen volgend jaar. Dat is code oranje. Dat zou mooi zijn. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat is ook binnen, Jouke van der Meij. Goedemorgen. Hallo. Uit Amstelveen. Mag ik uw leeftijd weten? 71. Kijk eens aan. Dus heel wat jaren aan wijsheid en kennis. Mag ik hopen. Ja. En die gaan we allemaal de komende 5 minuten horen. Zeker. Op basis van de actualiteitsquiz die we gaan spelen. De hoogste score is 56 punten. Afgelopen maandag neergezet. Ja. Dus daar moet u overheen zien te komen. Succes. Dank je wel. De dalende woningprijzen zijn niet per se goed nieuws voor starters. Er zijn een aantal gemeenten waar ze inderdaad zo goed als geen kans maken. De gemiddelde woning is zo'n €447.000 waard. En ja, dat kan ik niet zomaar neerleggen. Het deel van de woningmarkt dat daar onder de 2 ton woningwaarde zit, dat is bijna niet heel. Er zitten natuurlijk heel veel mensen om die huizen te springen. Je hebt concurrentie met 2 verdieners. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Terwijl de overheid dus eigenlijk wil dat we gaan versnellen. In je eentje kom je eigenlijk bijna niet door deze markt heen. Dus als je dit zo hoort, gaat het niet heel snel veranderen. De huizenprijzen dalen, maar dat betekent voor starters niet dat zij meer keuze hebben op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van taxatiebedrijf Calcasa. De gemiddelde alleenverdienende starter kan maar hoeveel procent van de koopwoningen in ons land betalen? 3,4. Ja, 3,4%. Zeker. 2 verdieners hebben het dan alweer een stuk beter. Dan kom je richting de 40%. De Randstad is sowieso een no-go voor de starter, maar er is een aantal provincies met een iets grotere kans op een huis. Zeeland, Friesland, Groningen. En welke provincie kan ik daar nog aan toevoegen? Drenthe? Nee, Limburg ging het om. Zuid-Holland en Noord-Brabant, die kun je beter vermijden als je op zoek bent naar een woning onder de 2 ton. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Vandaag wordt gestart met het digitaliseren van een van de gevoeligste archieven van Nederland. Het gaat om 4 kilometer aan dossiers over de berechting van NSB'ers na de oorlog. Het zijn justitiële documenten, dus zijn heel exact, maar het is ook echt wel een slachtofferarchief ook. De dossiers van 300.000 collaborateurs met de Duitsers worden vanaf vandaag gedigitaliseerd. In welk jaar wordt dat archief openbaar? 2025. Klopt inderdaad. Vanaf dat jaar is het mogelijk om het oorlogsverleden van die duizenden mensen te traceren. Hoe heet dat project dat het mogelijk maakt? Oorlogsherkenning? Nee, Oorlog voor de Rechter is het. Ja, en zij zorgen ervoor dat de verhalen uit Nederlands belangrijkste oorlogsarchief worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Een deel van mijn leven is weg. Deel van mijn familie is weg. Maar iedereen in dat gebied heeft dat, dus ja. Karsu? Ja, gisteren op indrukwekkende wijze dat zij bij de Giro 555-actie ook betrokken was. Een van de gezichten, zou je bijna kunnen zeggen. Altijd in het mediaforum over hoe symboliek dan is en hoe iemand een van de gezichten kan worden. Welke eindstand werd gisteravond in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bekendgemaakt? Bijna 89 miljoen. Ja, 88,9 miljoen inderdaad. En kan nog steeds natuurlijk geld gestort worden op Giro 555. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Wie zoeken we, is de vraag. Cryptische aanwijzingen krijg je daarvoor, dus denk creatief. En geef het aan als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ik hoop dat ik genoeg bagage heb voor deze baan. 3. Want ik heb een hele verantwoordelijkheid te dragen. 2. Ik ben er in ieder geval erg happy mee. 1. Ik ben de nieuwe creatief directeur van Louis Vuitton. Pharrell. Ja. Ja. En de achternaam? Mag die, kan die er nog bij? Williams. Pharrell Williams, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het niet meteen helemaal vooraan in je associatie ligt. Maar dat was wel degene die wij zochten. Daarmee wel nog 1 punt verdiend. Mm. En staat daar nieuwsfactor mee op 5. En dat betekent dat je 12 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om de leiding te pakken. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Schotse premier die haar aftreden bekend heeft gemaakt? Nicola Sturgeon. Ja, een meerderheid van de Tweede Kamer wil een verbod op welke app voor ambtenaren? TikTok. Ja, welke milieuclub dreigt met een rechtszaak als het stikstofbeleid niet beter wordt? Pas. Greenpeace. De WHO gaat de oorsprong van welk virus toch onderzoeken? Covid. Ja, zeker. Door een kapot spoor rijden er vandaag minder treinen tussen Rotterdam en welke stad? Den Haag. Ja, welk zuivelmerk breidt haar assortiment uit met plantaardige dranken? Campina. Zeker. Hoe heet de Amerikaanse actrice die gisteren op 82-jarige leeftijd overleed? Raquel Welch. Dat klopt. Oppositiepartijen hebben ondanks teleurstelling over de bedragen ingestemd met de terugkeer van wat? De basisbeurs. Zeker. Welk oud-CDA'er heeft geprobeerd informatie weg te houden bij de opsporingsdiensten? Pas. Dat is Siewert van Linden. Welke zender schrapt het verkiezingsdebat voor de komende verkiezingen? RTL. Ja. Het lichaam van welke Nederlandse communist is in Duitsland opgegraven? Van der Lubbe. Bijna 90 jaar na zijn dood. Ja. Van welk scheepswrak zijn nieuwe oude beelden vrijgegeven? Titanic. Dat is de Titanic. Vraag 13 kon ik nu net niet meer stellen. Ja, het was de trein, Poetin, ja, die uit veiligheidsoverwegingen alleen nog maar met de trein reist. 10 vragen. Waren goed. Jammer. Ja, dat is jammer, want het ging als een speer. Ja. Ja. Dus je komt op een score van 50. En dat is inderdaad net niet voldoende om over die 56 heen te gaan. Dan toch Pharrell Williams iets eerder om de hoek moeten komen kijken. Maar ik kan er wel meer thuis komen, toch? Nou, dat dacht ik zeker. Ja, ja hoor, zeker weten. Dank voor het meespelen. Jullie ook allemaal veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Sven. Goedemorgen. Jelen, goedemorgen. Met wie ga jij praten? Diefstal van gevoelige bedrijfsgeheimen bij ASML. Zo maakt het bedrijf gisteren bekend. Zou gaan om informatie gerelateerd aan de modernste technologie. Ik ga praten met Bart Groothuis. Die is Europarlementariër namens de VVD in het Europees Parlement dus. En al langer bezig om een barrière op te werpen tegen alles wat China wil hebben. Maar waarvan hij vindt dat ze het niet moeten krijgen. Zometeen in Sven op 1. Met Sven Kokkelman dus. En zometeen ook eerst nog Jan van der Putten met het laatste nieuws. Ik wens u nog een fijne middag. Dit was een programma van KRO NCRV.